Middernacht, het is nu maandag 22 november. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Ierland kan rekenen op hulp van het Europese steunfonds. De ministers van Financiën van de Eurolanden hebben dat toegezegd. De Ierse premier, Cowen, wilde niet zeggen hoeveel geld zijn regering heeft gevraagd. Maar volgens bronnen bij de EU gaat het om 80 miljard euro. Het geld uit het steunfonds wordt volgens de Ierse premier gebruikt om de banken te helpen en het begrotingstekort te dichten. Minister De Jager zegt dat de steun ook in het belang is van Nederland. De stabiliteit van de euro is van essentieel belang voor onze economie en de financiële sector, zei hij na overleg met zijn EU-collega's. De Jager benadrukt dat de hulp wordt gegeven in de vorm van garanties voor leningen. Het aantal homo's in Nederland dat besmet is met HIV is de afgelopen 3 jaar sterk toegenomen. Alleen al vorig jaar is bij 850 mannen vastgesteld dat ze besmet zijn. Dat aantal is groter dan bij het begin van de HIV-epidemie in de jaren 80, zegt de stichting HIV-monitoring. Volgens de organisatie zou het aantal besmettingen juist moeten afnemen, omdat er goede tests en behandelingen zijn. In Nuremberg is herdacht dat 65 jaar geleden de processen begonnen tegen nazi-kopstukken, onder wie Göring, Hess en Seyss-Inquart. Bij de herdenking waren de Russische en Duitse minister van Buitenlandse Zaken. De ministers openden na afloop een tentoonstelling over de processen van Nuremberg. In Utrecht is de dichter en theoloog Willem Barnard overleden. Onder het pseudoniem Guillaume van der Graft publiceerde hij sinds de jaren 50 meer dan 20 dichtbundels. Ook was hij predikant. Barnard heeft veel betekend voor de vernieuwing van het kerklied in de protestantse kerken. Willem Barnard is 90 jaar geworden. Het weer op de meeste plekken bewolkt, maar het blijft droog bij zo'n 4 graden. Komende dag overwegend bewolkt met in het noorden kans op een bui. En dan is het ongeveer 6 graden. Later in de week kans op sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor echte mannen en cultuurminnende mooie meisjes natuurlijk. Zure zijknoren, die mogen nu wegzetten. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. In Echte Jan houden we ons bezig met media, sport, politiek, muziek, gesubsidieerde kunst en seks. Buiten of in de nacht, zeg maar. Als je wilt weten hoeveel we deze week weer zijn afgevallen, ga naar echtejanne.nl. Mekkeren op Twitter doe je met de hashtag Echte Janne. En je mag weer bellen naar 0800 1121. De stelling in Wat een Geleuter is vandaag: dat gezeik over de NS moet maar eens ophouden. Daar ben ik het volkomen mee eens, Jan. Kijk, een echte Jan, dat ben je natuurlijk of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ben je een Belgische fabrieksarbeider en laat je je al 10 jaar lang op je werk pesten? Ja, dan ben je een ontzettende Johan. Laten we eens even gaan kijken trouwens wie deze week een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ik zeg James Sharp. En Digitania heeft helemaal niks verkeerds gedaan. Ja. Dus niks aan het handje. Niks aan de hand. Ja, Johan. Ja, voorkomen Johan. Maar wat ik dan grappig vind, hè, als je dus zegt, er is niks aan het handje, dat je je baan opgeeft. Ja. Ja, maar wachtgeld is ook lekker natuurlijk, hè? Ja, Jan, er is gewoon helemaal niks aan het handje. Nee. Omakutjes.com, hè? Was van hem. Ja, dat wil ik allemaal niet weten, Ik heb even gekeken, maar... Ja, dat is al best. Goed. Jij wel? Geert Wilders is de volgende. Mijn punt zat er meer in het tijdstip. Niet te snel, geen LPF-toestanden. Ja, Geert. Laten we eerlijk zijn. Geert heeft zich omringd met debielen. Nou, niet alleen. Denk ik. Wie dan niet? Nou, dat weet ik nog niet. Ik denk, nee man, dat het Po-nieuws nog wel eventjes door gaat rechercheren. Ik zou je vertellen, we weten zoveel van die PVV-kamerleden. Maar we kunnen het allemaal in één keer brengen. We kunnen ze gelijk alle 24 op straat zetten. Lijkt me niet slim. Dat gaan we dus niet doen. Kijk, dus we gaan het gefaseerd, zoals we dat noemen in Hilversum, gaan we dat brengen. Elke maand 1 PVV'er eruit. Gaat wel lukken, hoor. Ja, Geert lijkt mij toch wel een beetje Johan deze week. Geert heeft de touwtjes niet meer in handen. Johan. Oké, dan hebben we nog een hele erge Johan. Prim Redekisjoen. De Volkskrant is de slechtste krant van Nederland met zure linkse mensen. En iemand waarvan ik begrepen heb dat hij vaak giesgeruimde middelen gebruikt. Je hebt het toch niet over Jean-Pierre Gele, hoop ik? Ja, ik noem geen namen, dat doen jullie, maar ik heb vernomen dat hij dus vaak scheen te doen met minderjarigen. Ja, Jan, die kutstem die je tussendoor hoorde, dat was dus niet Matthijs van Nieuwkerk. Nee, dat was een veel knappere man. Dat was jij, Jan. Precies, ja, want dat nieuws van de week, dat was echt heel erg oud. Zoals wij in Rotterdam zeggen, zo oud als de weg naar Kralingen. En dat is heel oud. Ja, de Vara dacht een scoopje te hebben. Ja, he? Maar dat is gewoon, kijk, daar heeft hij bij ons maanden geleden al geroepen, die Prem. Prem roept bij ons, die JP Gele is een pedo en die snuift kook. Ja, en dan noemt doen wij daar wat mee? Nee, zo zijn wij niet. Wij willen niet over de rug van een arme allochtoon scoren. Dus wij hebben dat heel stilgehouden dat Prem dat bij ons zegt. En wij gunnen JP Gele gewoon zijn hobby's. Precies, maar Prem is natuurlijk wel een Johan. Is een enorme jongen. Nou, dan denk je waarschijnlijk van, dit is een Johan-dag. Ja. Eindelijk tijd voor een echte Jan. De bezuinigingen op kunst en cultuur. Ik ben daar tegen. God of god, hè. Hoor je ze klappen, dat linkse tuig. Schitterende Want ze dag. Waren zo blij. Niet te geloven, ze staan al lekker te schreeuwen om cultuur. En de Bolk. En allemaal met elkaar. En wie komt daar dus op het bordes? De Bolk. De Bolk. De oud-fascist, hè? Want dat was een fascist, want die zei dat allochtonen niet altijd leuk waren. De Bolk en die Bolk, die schreeuwden in hun straatje. Geld moet erbij. Rollen. Maar toen deed de Bolk een echte Bolk. Laten we trouwens het hele fragment even luisteren. De Bolk. De bezuinigingen op kunst en cultuur. Ik ben daar tegen. Ik wil niet minder geld voor kunst en cultuur, maar meer. En het verschil wil ik financieren uit de vermindering van de ontwikkelingshulp. Die Bolk. Al die krakers die er stonden en al die poep op een stokje typers. Die dachten, eindelijk hebben we een man van statuur. Niet een of andere graatmagere linkstype die voor ons staat. Maar de Bolk die gaat ervoor. En toen dachten ze in één keer, hè? Hij wilde dat geld bij de arme negertjes vandaan halen. Ja, dat mag niet, dat mag niet. Nou, in ieder geval, de Bolk is niet alleen een echte Jan. Het is een fucking koning. Het is een held. En dat is Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Linkse filmsmakers, christelijke giegelmeisjes, lekkere wijven. Eindelijk tijd voor lelijk rechtsgeluid in echte Jannen. Daarom nu een man die gewoon een bloedhekel heeft aan links. Gepemper en niet de moedermooiste is. En dat bedoel ik niet lullig, maar, het is maar wel dat waar. Is gewoon een feit. Telegraafcolumnist Rob Hoogland. Welkom. Hey, oh, jongens. Hoe is het met je, Rob? Ja, fantastisch. Dat zijn mooie dagen voor jou, geloof ik, hè? Ja, nou, het is de laatste maanden is het voortdurend feest voor mij natuurlijk. Dus het is geweldig. De columnist van de Telegraaf, pagina 3. Ja. Al 15 jaar? Nee. Op pagina 3 sta ik al 22 jaar. 22 jaar? Ja. Kanonen zeg. En elke dag? Nou, dat doe ik pas... Sinds de zonnekant natuurlijk. Ja, het was zo'n beetje. Ja. Maar 6 dagen per week? 6 dagen per week, elke dag. Want... Waarom zien en horen we zo weinig van jou? Naast of buiten de Telegraaf? Nou, ik word natuurlijk best wel eens uitgenodigd om hier en daar op te treden. Maar je gaat niet? Nee, ik heb niet zo zin in. Maar, waarom niet? Omdat ik vraag me af wat ik daarmee opschiet. Bekende Nederlander worden. Ja, nou of dat nou alles is. Lekkere wijven. Ja, dat is misschien een voordeel. Kassioen Jan Roos tegenwoordig, die moest zelf zich afslaan. Ik heb zelf al zo'n lekkere wijf. Oh. Dus ja, dan houdt het op, hè. Nee, maar je bent er niet erg happig op, hè? Nee hoor, nee. En nu zit je bij Echte Janne. Ja, maar jullie zijn leuke jongens. Kijk, want wij zijn leuke jongens, want we zijn... Echte Robben horen bij Echte Janne. Dus dan krijg je dat. Ah, je hebt gelijk ook. Ja. Rob, columnist, 22 jaar op pagina 3 bij de Telegraaf. Dan kan je het. Ja, ik mag aannemen dat dat zo is, ja. Maar Rob, kom op. Je is zo bescheiden. Ja, nee, ja, ik als het niet zo was, hadden ze me waarschijnlijk al lang weggehaald. Of je bent te duur. Kan ook. Ik ben heel goedkoop. Vind je niet lullig dat zo'n Grunberg... Misschien dat ze daarom wel in mijn hand haven. Vind je niet raar dat zo'n Grunberg op pagina 1 staat en jij op 3? Nee hoor. Nee? Dat zijn twee totaal verschillende kranten. Die kun je niet met elkaar... Meen je dat nou? Ja. Dat was mij nog nooit opgevallen. Gek, hè? Ja. En twee totaal verschillende columnisten. Wat vind je van die Grunberg? Ik denk dat hij voor zijn doelgroep geweldig is. Oh, dat vind ik een net antwoord. Ja, wat vind je ervan, Rob? We zitten bij Echte Jan, hè? Ik moet zeggen, dat 3 van de 4 keer interesseert het me niet erg wat hij zegt. Bij mij roept het vraagtekens op. Nou, bij de gemiddelde columnist die een beetje zijn best doet, dan dat roept vraagtekens op. Maar bij hem roept vraagtekens op van, wat bedoelt die jongen nou? Ja, u denkt misschien, wat hoor ik nou op de achtergrond? We hebben nog een gast, mensen. Niet alleen Rob Hoogland zit hier. Het is columnistendag vandaag, hoor, bij de echte Jan. Jaap Stalenburg is er ook. En die is, geloof ik, het halve meubilair aan het slopen. Jaap, wat ben je aan het doen? Er viel een microfoon uit een standaard. Ja. Nou, tegenwoordig hier in het mediacomplex is het niet meer niet meer de ouderwetse degelijkheid van een jaar of 20 geleden. Dus je moet hier alles heel voorzichtig benaderen, want anders vallen microfoons om en het is niet meer wat het geweest is. Mensen, Jaap Stalenburg kennen jullie toch natuurlijk nog uit de jaren 90, toen hij bij RTL, meen ik, schaatsverslaggever was. En wielrennen, een beetje voetbal. En Jaap is niks veranderd. Hoogstens is er wat meer Jaap dan toen, maar niet zo heel veel meer. Een echte Jaap. En Jaap is toch altijd columnist in het noorden van het land. En werkt bij TVM als perschef van de schaatsploeg, onder andere. En Jaap is een vriend van de show. En we dachten, Janine Hennis kan vandaag niet. Dus we zetten Jaap naast Rob Hoogland. Ja, en erbij, laten we even eerlijk zijn. Je hebt wel een andere politieke kleur dan Janine Hennis, hoor. Daar gaan we het niet over hebben. Maar waarom moet je dat er nou bij zeggen? Maar je hebt wel een prachtige bril, moet ik eerlijk zeggen. Hele mooie. Heb je ook korting gehad, trouwens? Ik hoef nergens meer te betalen als ik een celebrity ben. Oké. Rob. We stikken van de columns en van de columnisten. Liever gezegd, iedere debiel mag tegenwoordig zijn mening ventileren. Ik ben er zelf één van. Ik heb het een tijdje ook gedaan. Ja. Waar voldoet een goede column nou eigenlijk aan? Ja, dat is zo verschillend. Dat verschilt zo per persoon. Gaat hij toch niet de hele avond genuanceerd? Ik denk het wel. Ik ben gewoon een heel genuanceerde man. De persgroep is al aan het bellen, hoor. Of ze een nummer mogen hebben. Ik denk niet dat het daar ooit van komt. Nou. Maar ik neem aan dat ze mij gevraagd hebben. Omdat ik ik ben een vrij vrolijke jongen die de dingen nogal licht kan benaderen. Enigszins de dingen in de maling nemend. En ik neem af en toe een fors standpunt in. Dat is in de loop der jaren zo gegroeid. Ik moet je eerlijk zeggen, het is ook nooit mijn eigen idee geweest om columnist te worden. Dat is iemand anders idee geweest. Als je 22 jaar in de meest gelezen krant van Nederland mag schrijven. Dan kan je iets. Wat kan jij nou, behalve dat je een leuke mening hebt? Want dat denkt iedereen. Ja, nou, ik denk dat ik een grote discipline heb. Elke dag leveren, op tijd, op lengte. Elke dag leveren. Ik denk dat dat niet iedereen gegeven zal zijn. Alleen, het kost mij eerlijk gezegd niet zoveel moeite. Ik weet niet, wat kan ik allemaal? Wat ik net zei, het is nooit mijn eigen idee geweest. Dus anderen hebben dat eerder in me gezien dan ikzelf. Wie? Dat was Anton Witkamp, onze adjunct hoofdredacteur vroeger. Vroeger ook chef Telesport, waar ik ook begonnen ben als verslaggever. Die zei, Rob, je hebt een leuke mening. Die zei toen voorafgaand aan de Olympische Spelen van 1984, waar Jaap ook was, van jij gaat column schrijven. Ik zeg, jij gaat column schrijven. En toen ook meteen elke dag. Ja, dat is niet mis. Nee. Elke dag, hoe lang doe je daar nou over? Over één column? Niet eerlijk zeggen. Nou, we hebben het hier over onze handel. Ik wil best eerlijk zijn. De goede stukken schrijf ik in een uur en de slechte stukken schrijf ik in 8 uur. En word je gewoon, zeg maar, fulltime betaald door de Telegraaf? Ik ben in vaste dienst. Voor 40 uurtjes? Ja, joh, maar ik maak toch CAO, hè? 36. En je werkt er 6. HTV, compensatie, oude lullendagen. Ik heb oude lullendagen, man. Meen je het wel niet, hè? Ja, zeker. Maar doe je dat ook? Nee, neem je dat op? Dat kan ik toch niet doen? Nee, gênant. Maar wat laat je ze uitbetalen als je weggaat? Dat vind ik ook zo'n mooie vraag. Dat is inderdaad wat heel veel mensen mij vragen. Wat doet u verder nog? Nou, dat is. Ik heb mijn handen vol aan die column. Nee, begrijp ik wel. Want je moet je natuurlijk informeren. Ja. Daar gaat tijd in zitten. Ja. Maar dat is wat je daarnaast doet. Ja, ik lees veel, ik bezoek veel dingen. Ik ga wel eens naar het Binnenhof. Ik ga, weet ik veel, ik doe van alles. Alles wat mijn column helpt, daar ga ik naartoe. God, wat een lekker leven heb jij. Ja, het is een prachtig leven. Snap wel, of heb je daar ook geen tijd? Weinig. Golfers Magazine? Ik schrijf wel eens voor Golfers Magazine, omdat ik een golfer ben. Ja. Omdat ik het leuk vind. Het hoeft je voor het geld ook niet te doen. Nee, meen je dat nou? Nee. Hoor je wel eens gevraagd als spreker? Je hebt toch wanneer, dat is Dijkgraaf. Jij gaat op binnenlopen, geloof ik. Binnenlopen is overdreven. Nou, je bent ik zal nooit jouw salarisniveau meer halen. Dat begrijp ik wel, maar je bent wel een gewild spreker. Nou, het begint te lopen. Het begint te lopen. Is er niks voor jou op? Nou, ik denk het niet. Ik ben daar niet zo geschikt voor, denk ik. Waarom niet? Ik ben meer een schrijver dan een spreker. Ja? En je moet het ook willen. Ik bedoel, als ik dat wil en ik ga dat circuit in, dan komt het vanzelf wel. Maar dan pak je het zo, want Arjan Boekenstein die pakt 3 ruggen voor een half uurtje praten. Ja. Is dat niks voor je? Nee, ik ben niet zo'n materialist. Dat is nee? weinig, nee. 3 en 3. Dat vind ik. Ja, maar hij doet ook 6 per dag. Wacht even, volgens mij zit hij hoger, hoor. Ja? Hij zit bij 5. Meen je dat nou? Ja. Oh, Jaap Stalenburg die heeft gewoon de cijfers paraat. Daar zijn we dus door Aart-Jan Boekenstein volgelopen. Wat zou er op Hoogland kunnen vragen? Nou, ik denk er op Hoogland met zijn status. 3,5. En Jan Roos? Ik denk dat ik morgen meteen maar even ga bellen. Maar nee, maar dat is een levendige business, hoor. Ja. Daar kan je poenig verdienen. 3,5 rug voor een half uurtje. Ja. Ja, ja, uurtje toch wel. Ik moet je eerlijk zeggen dat het me niet zo interesseert. En Jan Roos, ja. Mart Smeets staat in de top. Ja. Wat denk je dat Jan... Jan? Nou, consumptiebonnen? Plattelandsvrouwen, denk ik, Jan. Dat is in mijn moer als 37 graden profiel gaat dan op. Dat maakt niet uit. Ik denk, ik wil voor iedereen wel een praatje houden. Nou, zolang er een borrel naast is. Hoeveel geld, Jaap, denk ik? Ik denk, Jan, 2500. Ja, ik denk het ook, Jan. Oh, jongens, ik zou het voor de helft doen. Het is wel bruto, Jan. Ja, zit hier de markt. Oh, ja, dat verschil, dat weet ik nooit helemaal. Ik heb vandaag gratis gesproken bij Wouke van Scherburg. Heel goed. Die een fantastisch politieke vijand in Doetinchem. En dat is eigenlijk veel leuker dan voor heel veel geld. Ben ik met je eens. Ja, dat is piment, hè, geloof ik. Piment, ja. Hé, hey jongens, ben ik met je eens. Gaan we nou een beetje vrijwilligerswerk zitten te promoten hier? Als je ligt ook Bastiaan, kom op. Het zeggen, dat gaat gewoon om een zak met kraken. Simpel. Columnisten, barsten we van. Ja. Wat zijn de slechte? Ja, Rob, en nu gewoon antwoord. Gewoon namen. Nee, niet, nu namen, weer, rugnummers. Niet, moet je eerlijk zeggen dat ik dat echt niet weet. Want je leest die shit allemaal niet. Dat weet ik echt niet. Je leest niet? Ik lees ik lees 3 of 4 kranten per dag. Ja, welke kranten? Volkskrant, Telegraaf. Ik wil wel zeggen welke columnisten mij wat minder boeien. Dat is bijvoorbeeld Frits Abrahams, die sla ik wel regelmatig over. Ja. Vind ik wat aan de saaie kant. Ik vind Bert Wagendorp in de Volkskrant, ik vind het heel erg goed doen. Ik vind het wel jammer dat hij dat speelse van vroeger, toen hij die sportcolumn schreef, dat hij dat een beetje kwijt is. Hij heeft wel een beetje de neiging om dingen nu te gaan uitleggen. Maar wordt hij een beetje truttig? Nou, truttig is het niet, maar ik denk dat hij... Ja, hij staat op de plek van de grote blokker. Dus dat hij daarom misschien denkt van... Nou, ik moet verantwoording nemen of zo, ik weet het niet. Wagendorp, helemaal goed. Niet nodig. Ja, ik vind maar de vraag is natuurlijk, wie is gewoon kloten? Dijkshoorn. Dijkshoorn, ja. Ken je die ook erop? Ja, ik ken hem niet persoonlijk. Maar zijn stukjes? Ik heb vroeger wel eens naar hem geluisterd, maar dat doe ik ook niet meer. Nee, daar heb Jaap al gelijk in. Die, het is echt helemaal valt niets. Ook te vaak in herhaling. Ik moet eerlijk zeggen dat ik Dijkshoorn bij ons vaak wel sterk uit de hoek vind. Ja, maar dat is een hele goede Dijkshoorn. Ja. Dat is zijn broer waarschijnlijk. Ja. Ik moet altijd aan het stadion van Veendam denken als ik aan Dijkshoorn. Wat dan? Hij is lang en leeg. Of hij is kort en leeg. Ja, kort en leeg. Ja. Frank der Nederlanden, ken je die uit het Parool? Ja, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik heb ik wel gelezen. Ik vond een hele leuke rubriek die hij had. Ja, ik vind dat jij de allerslechtste columnist van Nederland bent. Vindt hij dat? Ja, dat is dus dat is een facetskrantje. Ik moet het even, want dit is een landelijk radiozender. Ik moet het even uitleggen. Niemand. Iedereen die buiten 020 schrijft, die denkt, Pam nog wat is dat? Dat is een soort, dat is een oud verzetskrantje wat in Amsterdam nog wordt uitgegeven. Ja. En waar mensen heel veel meningen mogen boeren. Waaronder Frank der Nederlanden. Leuke column, ik moet eerlijk zeggen, ik lees het zelf ook. Maar nu niet meer. Die werd dus op een gegeven moment gevraagd, wat is goed en wat is slecht. En de allerslechtste van Nederland, dat ben jij dus. Oké, nou prima. Heeft hij dat ook gemotiveerd of niet? Nou ja, ik vind dat je gewoon waardeloze mening neerzet en dat je niet kan schrijven. Oké, dat kan. Maar hij bedoelt natuurlijk gewoon Telegraaf. Ja, hij bedoelt gewoon Telegraaf. Telegraaf fout in de oorlog, Parool goed in de oorlog. Dat is sentimenten. Ik dacht dat ik die column nog schrijf en hij niet meer. Heel goed, heel goed erop. Hé Jan, eventjes wat anders. Ja, dat wordt tijd, want ik heb behoefte aan een biertje. Jouw 9 minuten zijn om. Mijn 9 minuten profileren zijn om. Ik kan een biertje drinken, jij doet de rest niet. Vorige week hebben we een leuk experimentje gehad. Hebben we de hoofdgasten muziek laten bepalen. Sabine Uitslag. Dat we masseren ging hebben, Jan. Stuk beter dan wanneer onze muzieksamensteller... tevens radio-inspirator Rob Stendersen doet. Dus deze week hebben we aan Rob Hoogland gevraagd... om een voorselectie te maken. En dit zetten de bezoekers van echtejanne.nl op nummer 4. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ja, dat was natuurlijk Ne quitte pas van Jacques Brel. Heerlijke oude lullenmuziek. Ja, er is nog iemand van wie ik denk, verlaat mij niet. Weet jij wie? Nou, ik ben wel benieuwd. Ja, mijn allerbeste vriend. Mijn bloedgabber. Mijn linkse geweten. La vie en rose. Ik heb de laatste tijd een emotie bij Geert Wilders, waarvan ik niet had verwacht mooi te krijgen. Ik heb medelijden met de beste man. Die arme jongen zit al jaren opgesloten omdat hij zijn politieke mening wil ventileren. 6 bodyguards, een gepantserde auto, geheime slaapplekken en nooit meer zelf boodschappen doen op een of andere oer-Hollandse markt met prachtige Nederlandse producten. Het leven van Geert Wilders is een hel. En dat leven leidt hij om zijn visie. Of hij die deelt of niet, Wilders geeft alles voor zijn PVV. 24 uur per dag, 7 dagen per week. 1,5 miljoen mensen stemmen op zijn kindje. Een enorme groep Nederlanders staat achter hem, maar geen normaal mens wil voor hem de Kamer in. Deze week bleek weer wat voor halve tamme mafketels voor de PVV ons volk vertegenwoordigen. Na buurterrorist en brievenbusplasser Lucassen is er nu omakutjes.com Sharp. En ik zeg dat ik een schooldirecteur was, maar dat ben ik nooit geweest. Maar ik had het wel kunnen zijn, de Mos. En wie weet wat een bagger er nog meer uit het doucheputje van de partij komt. Geert wil dit land weer veiliger maken. Hij wil dat het weer gezellig wordt op straat. Maar in zijn fractie lijkt het wel een open inrichting. 1 bak ellende. Hij heeft meer werk om zijn eigen mensen in het gereel te houden dan om de regering te gedogen. En dat vind ik nou enorm zielig voor hem. Arme Geert. Schitterende tekst, meneer Roos. Dank u wel. Tot tranen toegeroerd. En er zijn er nog van die sneuneuzen bij HP De Tijd, Vrij Nederland en het voormalige verzetskrantje uit Amsterdam. Die poont een rechtse omroep noemen, Jan. Onbegrijpelijk. Ik snap er geen reet van. Je denkt, wat doet hij rustig aan? Wat is hij aan het zuchten? Maar dat komt omdat ik weet dat we tegen een climax aan zitten. Nee. Ja, dat is niet zo wat. Het feest gaat beginnen. Want na de diepgang, nu de echte lulligheid. Het hobbyprojectje van onze producer, regisseur en huissmurf Jan Guzinglo. 1 quote. Oh, god. 3 nieuwsfeiten. Er zijn, ja. Ja, heel mooi. Nu al? Er zijn dus, ja, we gooien, iedere week gooien we nu maar het draaiboek om. Maar er zijn dus ook radioshows in Nederland die als op een gegeven moment iets niet werkt, dat ze ermee stoppen. Of het naar achter gooien. Of naar achter en wij houden het naar voren. En wij houden het naar voren. Misschien moeten we dit nog een keer evalueren. Maar goed. We gaan vergaderen morgen om 9 uur, denk ik. Het is gewoon heel simpel. Jongen. We gaan dit spelletje even snel doorheen draaien. Zullen we een antwoord eerst geven? Nee, ik ga het eerst even uitleggen, want het is hartstikke moeilijk. 1 quote, daar zitten 3 nieuwsfeitjes in. Als je ze kan raden, dan moet je even bellen naar 0800-1121. Gratis. Dat is gratis. 0800-1121. En als je wint, dus je weet die 3 feitjes en we gaan je helpen, want we willen er vanaf. Dan krijg je het enige echte Jannen-t-shirt. En wie wil die nou niet? Punt is, u moet Duitsland nu opletten. Duitsland is in de ban van een terroristische aanslag. Het condoom gebruikt mag van de poos. Wat? Goed, we gaan hem horen. Ja. Duitsland is al dagen in de ban van dat condoomgebruik soms toch gerechtvaardigd is. Daardoor reden er geen treinen meer van en naar Utrecht Centraal. Sodemiet, ik hoorde een paar flessen omvallen, zeg. Ja, ik weet het. Was je daar ook aanwezig? Ja, ik zit weer aan mijn 2e biertje, de laatste ook van vandaag. En dan krijgen we dit gezeur weer. Nee. Ik denk wel dat het heel moeilijk is voor de luisteraars. Ja, 0800-1121. Duitsland is al dagen in de ban van dat condoomgebruik soms toch gerechtvaardigd is. Daardoor reden er geen treinen meer van en naar Utrecht Centraal. Waren er nou flessen die omvielen? Ja, volgens mij wel. Op Utrecht Centraal waarschijnlijk. Er was een feestje afgelopen vrijdag. Maar ik zal niks verraden over het derde deel van het fragment natuurlijk. Nee, want de eerste 2 heb je geloof ik weggegeven. Je zullen gewoon doorgaan. René hangt aan de lijn. Dag René. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ik kan bellen op dit tijdstip. Wat zeg je? Eindelijk dat ik ook een keer kan bellen dit tijdstip. Ja, hartstikke fijn René. Hartstikke roep fijn, het is. Terrorisme aanslag, terrorisme dreiging in Duitsland. De derde is de brand in Utrecht. En de tweede was de paus met het condoomgebruik. Tap, tap, tap, tap, tap, tap. René. Gefeliciteerd, je krijgt man. Een echte Janne t-shirt. En daar wil ik je mee feliciteren, want dat is nogal wat als je René heet. Absoluut mooiste naam ter wereld. René? Nou, dacht het niet. Maar dat ik ken trouwens een meisje die heet René en die is dan wel weer het aankijken waard. René, dankjewel jongen. Je krijgt een t-shirt thuis gestuurd. Je gaat nu naar de bedenker, de godfather of this game. Jan Guzinglo. En dan moet je even je adres geven. Het zal wel ergens in een Phoenixwerkje zijn. Jan komt er waarschijnlijk brengen. Hartstikke goed. René, dankjewel. De groeten. Dank je. Dat was even in één keer klapklaar. Nou, zullen we nu weer ter zake komen? Wat een geweldig spel is het. Ik denk dat we het volgende keer naar het uurtje vooraf gaan gooien. Dat we tussen 11 en 12 dat we het echte Janne radiospel gaan doen. Op internet. We zijn weer terug bij de man waar het om draait vanavond. En dat is dit keer niet Jan Dijkgraaf. Het is Rob Hoogland, de columnist van Wakker Nederland. Ja, je hebt vaak ruzie ook in je columns met Van Jolo, onze grote vriend. Nou nee, dat is een misverstand hoor. Ik heb 1 keer een stukje over Van Jolo geschreven. Dat vinden wij vaak. Dat is wel daarna door allerlei andere media overgenomen. Misschien dat daardoor die indruk is ontstaan. Maar ik vind hem ook eerlijk gezegd, 1 keer vind ik wel genoeg voor die man. Wat heb je tegen onze Uber Johan? Nou kijk, dat is nou zo'n voorgebakken linkse opinie die hij... Die hij weergeeft. Jaap, hou je mond, hè? Jaap zit hier naast. Ik zeg helemaal niks. Nee, dan is het goed. Ik ben het wel mee eens. Ik denk dat hij eerst kijkt of zijn opinie wel kan. En dat hij daarna gewoon. Dat hij hem daarna uit. Ik bedoel, als ik hoe heet die site? De Joop. De Joop. Joop.nl. De Joop, als ik dat lees. Doe jij dat? Was jij dat? Een enkele keer. Ja, ik ben diegene die het leest. Nee, maar ik denk als jij inspiratie wil opdoen. Hoe andere mensen. Ja, maar kijk, die keer dat ik op hem reageerde, dat was zoiets krankzinnigs. Want toen, wat was dat dan? Nou, toen werden WNL en Pound tot het bestel toegelaten. En toen durfde Van Jolen te spreken van een rechtse koep. Oh, dat heb ik gehoord. Ja, dat was mooi, hè? En toen moest ik natuurlijk wel enorm lachen. Want ik bedoel, de linkse koep in de omroepwereld, die speelt geloof ik al 40 jaar. Dus nou werd er 1 keer een beetje een tegeluid gegeven. En daar heb ik dan maar weer even op gereageerd. Ja, 2 kleine omroepjes, want meer is het niet om nog gelijk een koep te noemen. Nee, ik heb geloof ik geschreven van nou ja, het is nu niet meer 95% links, maar 85% of zo. En dat is natuurlijk de verkeerde benen. Zou zo'n Jolo nou ook gewoon bij de Telegraaf kunnen werken? Nee. Nee, dus die mening die zit recht vast in bij hem. Dat het is wel een principiële wel, ja. man, denk dat, je. Nou ja, als je dat principieel noemt, ja. Nou, hij heeft altijd gelijk, dat is toch een principe. Hij vindt dat hij zelf altijd gelijk heeft, toch? Ja. Ja, is dat ook al een principe? Okay. Bij hem wel, denk ik, hoor. Okay. Wij noemen het toch een beetje de Noord-Koreaanse site. Ja. Maar kijk, ik heb er wel eens gehoord van mensen die als redacteur... omdat die vreselijk Jeroen Mirk daar wegging, wilde solliciteren. En er werd gevraagd, ben je links? Ja. En als je dan niet links was... Ja, er zijn zelfs bewijzen van deze een of andere juffrouw, geloof ik... die op geen stijl een sollicitatiebrief heeft gepubliceerd. Plus het antwoord. En dat is fout. Dat was echt niet te geloven. Hoe zit dat bij de Telegraaf? Nee, Telegraaf is wat dat betreft veel liberaler. Wordt daar niet eens gevraagd wat je kleur is? Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog nooit iemand aangenomen. Nee, begrijp ik, maar je loopt er al een tijdje rond. Ja, is het wel van 35 jaar. Ja. Dat is wat langer dan 2 maanden. Daar ook linkse meisjes uitgeroepen? Er zijn hier mensen aan tafel die na 2 maanden al opstappen. Ik weet niet wat je bedoelt. Lopen daar ook linkse meisjes op, vroeg ik. Linkse meisjes? Ja, bij de daar vallen jullie op, hè? Nou, op zich wel, rechts kan ook, maar mannen niet in elk geval. Ik geloof niet dat er veel linkse meisjes bij de Telegraaf. Waarom niet? Ik heb geen idee. Het is toch een krant waar echte journalistiek wordt bedreven. Volgens mij zijn dat vind ik wel. PvdA-kiezers, Rob, bij de PvdA. Ja, ik geloof daar. Ik denk dat dat vroeger misschien nog wel wat meer was. Ik weet het niet. Ja, wat zeg je nou? PvdA-kiezers lezen de Telegraaf? Ik heb een onderzoek gezien ergens. Dat 20% van de Telegraaf-redactie PvdA-stemmen. Ja, ik denk dat dat niet meer zo is. Maar dat is wel volgens mij ooit een keer zo geweest. Best eng. En toen kon je waarschijnlijk kiezen uit de SP in de PvdA. En GroenLinks. Kom op, Jaap. Dat geloof ik helemaal geen mens. Laat het eerlijk zijn. Nou, journalistiek is het meest hypocriete vak ter wereld. Dat weet je toch, Jan? Nee, maar kijk, dat weet Jan Dijkgraaf als geen ander. De Telegraaf is in internationaal opzicht... is het helemaal niet zo'n vreselijk rechtse krant. Absoluut niet. Wij zijn gewoon een keurige Telegraaf krant. Zou in Engeland een linkse krant zijn. Ja. Ja, nou, links, maar in ieder geval... Zeer in het midden. Zeer in het midden, ja. Dat is precies hetzelfde met het politieke spectrum. Als je zegt dat de VVD de meest rechtse partij is... in Amerika zou dat... Zou dat een linkse partij zijn? Dan noemen ze dat de liberals, maar dan wel als scheldwoord. Ja, liberal is daar is geen fijne uitdrukking daar, nee. Hebben wij het genoeg over die van Jola gehad eigenlijk? Die moedermelk drinken, daar wil ik het dan niet meer langer over hebben, joh. Trouwens, de ruzie met Van Jolen was 1. En... Nou, het was geen ruzie, hoor. Oh, joh. Een fittie. Een fittietje. Een kleine fittie, ja, maar dat heeft geen stijl ervan gemaakt. Hoe zat het met Joep van het Hek? Ja, daar heb ik wel een heel mooi verhaal over. Ja, Joep en ik, die zijn het eigenlijk... Nou, dat vindt zijn oorsprong onder andere in de Tripoli-ramp. Die was in april, geloof ik. Weet er alles van. En toen heeft Jan Dijkgraaf inderdaad nog... Wonderboy Ruben. Opgenomen voor onze verslaggeefster... die bij stom toeval die jongen aan de telefoon kreeg. Was dat stom toeval? Ja, dat was stom toeval, ja. En ze zat gewoon die dokter aan de lijn. En die dokter zegt, oh god, als u hem even wil spreken... dan geef ik hem nu. Nou, dan ben je natuurlijk als een verslaggeefster... ben je natuurlijk gek als je daarna ophangt. Ja, vind ik ook. En klaar. Nee, natuurlijk. Je bent journalist of je bent er niet. Maar we zijn toen op een gegeven moment... dan zie je ook de kracht van de social media... dat we dus echt... Nou, we zijn echt door het echt aangepakt. Ja, jullie waren Jan, niet fout. En Jan, de oude Jan, zou ik maar zeggen. Nou. Ja, nou. Doe het dan, Karel. Die Jan. Is toen bij Pauw en Witteman gewoon gaan zitten. Ja, ik mocht daar als kop van Jut fungeren, ja. Ja, nou, dat deed je fantastisch. Dank je wel, Rob. En Van het Hek heeft daar toen een column over geschreven... over die hele affaire waarin hij die verslaggever die ik goed ken... en Jan trouwens ook... ongeveer hetzelfde toewensten. Dood. En haar kind moest dood. En weet ik allemaal wat. Nou, dan zeggen ze daarna weer ja, satire. Maar dat gaat mij gewoon even te ver. En daar heb ik toen op gereageerd. Heeft hij daar weer op gereageerd? Nee, dat zal hij nooit doen. Nee, dat geloof ik niet. Vind jij Joep grappig? Het leuke was, dat wou ik vertellen. Afgelopen zaterdag zit ik in Café Marcella. Café Marcella, dat is een bordel. Nee, dat is... Nee, ik zweer dat je dat... Een café met bordel. Op het Amstelveld. En ik zit daar een beetje te twitteren. En wie komt er binnen? Joep. Ook twitterend, of niet? Nee, maar die zag mij natuurlijk. En ik zag hem ook wel. Ik denk, ik blijf mooi doortwitteren. En dat duurde ongeveer een kwartier. Dus ik dacht op een gegeven moment... nou, ik ga natuurlijk niet weg. Ik bestel gewoon nog een kop koffie. En hij bestelde ook meteen een kop koffie. Dus het was een hele pijnlijke situatie. En op een gegeven moment ben ik maar weggegaan. Niet even Joep? Sneuneus? Nee. Ik ken zijn broertje goed, Tom. Heb ik vroeger als hockeyverslaggever veel mee te maken. Een hele aardige jongen. Ja, van langs de lijn. Ik vind Tom eigenlijk veel leuker dan Joep. Ook qua humor bedoel je? Ja. Tom is zeer grappig, ja. Maar Joep niet? Nou, als cabaretier kan ik hem best wel waarderen. Ik vind het leuke middenstanders humor. Maar het is een hele burgerlijke man. Het is gewoon een heel burgerlijke man. Ja. Met wie wil jij nu... nog graag ruzie hebben? Of ben je niet van de ruzies? Nee, ik ben niet zo van waarom de ruzie. Waarom niet? Nee, dat zit niet in mijn karakter. Nee hoor. Maar ja, je zegt wel, ik heb een bloedhekel aan links. Ja, dat heb ik ooit een keer... ik werd geïnterviewd door de Volkskrant. Ja, en dan zeg dan je moet dat. Je dat zeggen. En natuurlijk. Ik denk, nou, als er één medium is waarin ik dat moet roepen, dan is het Volkskrant. Maar heb je een hekel aan, een bloedhekel aan links? Nou, ik heb een hekel aan mensen die zichzelf moreel superieur achten, die het allemaal erg goed weten. En dat zijn over het algemeen nogal linkse mensen, als ze niet religieus zijn. En wie vind je de allerergste in Den Haag? Nou, dat vind ik dan toch wel Pechtold. Pechtold. Het mannetje Pechtold. Ja, de veilingmeester. Pechtold, die, de vrolijke veilingmeester, die zegt dat hij lekker in de midden zit. Ja, dat zit hij dus niet, hè. Nee? En waarom is hij zo erg? Nou, omdat het is het toontje wat hij altijd aanslaat. Hij pedant, weet het allemaal zo goed. Pedant, het is zo gelijk. Pedant, man. Het is, nou ja, het morele gelijk. Dat denkt hij te bezitten. En dat bezit niemand. Weet je waar ik altijd let op als Pechtold aan het praten is? Of je portemonnee nog wel in je zak zit, of niet? Nee, zo ben ik helemaal niet. Want no. ik denk dat ik hem wel vertrouw op dat punt. Maar ik kan niet naar zijn woorden luisteren. Ik luister alleen maar naar het... tussendoor. En het is heel erg, want hij zou best iets interessants te vertellen hebben, maar hij zegt... Ja, nee, moet ik niet vaker doen. Gaat goed, vriend. Nee, maar hij heeft een enorme heig tussendoor. Ja, maar het is wel een goede diabetes. Misschien is hij wel cara-patiënt. Hij is goed in het debat, jongens. Even wachten, Jaap gaat even opnemen. Jawel, ik ben het volstrekt politiek, zit niet per lijn Pechtold. Maar ik vind hem in het debat altijd wel grappig. Die 1-2'tjes met Wilders. Hey ja, maar wij hebben jou hier die honderden euro's net gegeven. Dat je een beetje rechtsgeluid zou laten horen. Omdat iedereen denkt, Jaap komt het politiek correcte linkse geluid laten horen. Nee, want ik vind juist dat Wilders groot geworden is door de interventies. Door de debatten met Pechtold. Daar heeft Wilders zich maximaal kunnen profileren. Het was een beetje Pechtold, was een beetje die buitenspeler die spits op maat bediende met een mooie paas iedere keer. En Wilders inkoppen en weer een stem erbij. Het ging fantastisch. Hé, hey, trouwens, bloedhekel aan links. Maar je hebt nog meer stokpaardjes waar je veel over schrijft. Subsidies, multiculti, krakers. Zullen we het daar straks even over hebben? Ja, vriend. Nee, praat nog maar wel eventjes door, vriend. Nee, want ik wil dat wij gewoon even naar een ander onderwerp gaan. Daar heb ik gewoon zin in. Zit jij gewoon een beetje mijn draaiboek te stelen, makker? Ja, want een of andere bokkelul is een blaadje vergeten. Dus is het niet bij mij. Maar goed. Laten we dan maar beginnen. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, ik denk, ik ga het professioneel oplossen. Jij gaat doorpraten. Ik kan het weer niet door, hè. Hey, jij ik ben af en toe ben ik net zo blond als jij, geloof ik. Nee, het is tijd voor iets, Jan. Het is tijd voor iets. Zit hier, godverdomme, met een soort scheepvloer. Het is bijna nog zondag. Oh, pardon. Ja, dames en heren, de Jannebie, een echte Jan, dat wil natuurlijk... Feyenoorder! Ja, er komt een Feyenoorder. Jan, ik ben blij dat er eens een Feyenoorder is, dus Jan, laat mij even gillen. Laat me heel eventjes die tekst van jouw blad lezen, dan komt allemaal goed. Ga je gang, vriend. Ja, een echte Jan, dat wil natuurlijk iedereen zijn, want anders ben je een ontzettende teun van de keuken. En wie wil dat nou in godsnaam zijn? In de Jannebie maken we uit of iemand een echte Jan is. En vorige week was Isolde 20 Minutes en wij weten waar we het over hebben. En Isolde ook. Hans Leben. Hey, Isolde. Nog een echte Jan, ongelooflijk. Dan ben je dus een vrouw met kort haar. Die bij de VARA werkt en je wordt een echte Jan. Ja, dames en heren, het is mogelijk. En deze week hebben we de man die van Studiosport... Ja, die er dan zit en dat je denkt... Ja, hoe heet die gozer nou? Hey, want we weten precies wie iedereen is, behalve Jeroen Stomphorst. Hoe heet hij ook alweer? Ja, zo erg. Ja, want men kent jou wel, maar niet bij de naam. Ja, wie is men dan? De kijker van Studiosport. Kijk, want je hebt de Mart. Ja. De Tom. Ja. Je had de Umberto. En die gozer van, hoe heet hij ook alweer? Nou, dat ben jij. Ja, dat ben ik dus. Ja. En dan hebben we nog zo'n daar kan ik ook niks aan doen. Ja, die Henry Dione. Schut. Nee, ja. Henry Schut. Ja, die ken je wel. Ja, die ken ik wel. Maar dat komt door Hugo. Henry Schut? Ja. Wie is dat dan? Ja, die kleine. Er waren twee nieuwe. Dat waren Jeroen en Henry. Ik dacht, toch? Die kleine met die grote. Dat je die, ja. Die maar Henry is niet zo klein, hoor. Maar misschien ben ik dan de lange. Ik weet het ja, niet. Maar... Zeker. Nou ja, jij bent die gozer. Jij hebt in ieder geval het hart op de goede plek. Want jij bent wel Feyenoorder. Net als ik. Ergens ver weg. Ver weg? Feyenoord zit boven in je hart. Toch? Dat moet pijn doen, Jeroen, of niet? Nou, weer verloren. Nou ja, Groningen uit. Dus, ja, dat kan net tegenwoordig als Feyenoord zijn. Feyenoord staat 16e. Mario Been ja. heeft zichzelf degradatiekandidaat genoemd vandaag. Ja, maar je staat 16e als Feyenoord zijnde. Dus dan sta je onder de streep. Ja, maar dan 16, 17 na competitie. Maar je kan toch ook zeggen, jongens, we gaan lekker knokken. Jan Roos, kunnen we gewoon de Jannebie gaan doen, vriend? Want we gezeuren elke week over Feyenoord. Ben ja, joh, helemaal dat is echt zo voorspelbaar ook. Ja. Okay. Dat heeft Ajax gedaan. Mooi puntje gehaald in de arena. Even wat mensenvlees gepakt, hè? Ja, nou, happy at McCall. Ja, wat is het probleem, zeg? Kom op, we gaan de Jannebi doen. Je hebt groot gelijk al. Nou ja, goed, daar gaan we. Ja. De Jannebi. Nou ja, ik hoef het je niet uit te leggen, want je bent een vaste luisteraar. Dat weten we daarom. Maar misschien zijn er mensen die het nog niet weten. Het gaat erom, ben je een echte Jan of een Johan? Je krijgt de 20 keuzevragen. En bij elke vraag kan je 5 punten scoren. Jan die houdt bij of het klopt, ja of nee. Of je een echte Jan kan worden. En dus de komende minuten gaan we bepalen of je verdere leven nog zin heeft. Oké, ben benieuwd. Het zou leuk zijn als je gewoon snel een keuze maakt. Ja. Dat D66 gedoe van eigenlijk weet ik, wil ik in het midden zitten, daar doen we even niet aan. Ja? Dat is toch CDA? Is dat? Ook. Ook. Ja, ja. Midden? Oh. Ja, dit is okay. Dus niet de bedoeling. Knallen gewoon, Jeroen. Gewoon, ja, je, okay. Dus, dus het is niet de bedoeling huis, dat jij leuke dingen gaat roepen. Ja. Hand in hand. Nee, je hoeft je toch niet te schamen. Ik bedoel, maakt niet. 3FM of Radio 1? Radio 1. Pim Fortuyn of Volkert van der Graaf? Pim Fortuyn. Badminton of voetbal? Voetbal. Zelfs nu nog? Altijd. Nuance of gestrekt been? Nuance. Dan komt die Sophie Hilbrand of Isolde 20 Minutes Halfleden. Sophie. Waarom? Ik heb 2 jaar lang een radioprogramma gemaakt met Sophie. Goed leren kennen. En, ja, ja, Isolde is nog niet bekend genoeg. Het ik ken Isolde ook wel. Maar? Maar Sophie heb ik meer mee. Linkse meisjes, val je erop? Linkse meisjes. Ja, Isolde is natuurlijk een prototype linkse meisje. Ik val niet op links of rechts. Nee? Qua meisjes, nee, natuurlijk niet. Beetje in het midden? Of? Dat vind ik zo wel rechts. Vind ik zo'n rechtse vraag, vind je niet? Rechts om over links en rechts te hebben? Ja, ja, ja, ja altijd maar. Eigenlijk ja, wel. Dat vind ik wel. Ja, nee, dat vind ik een beetje passé. Sorry, Jeroen. Vlees of vis? Vlees. Femke Halsema of Janine Hennis? Femke Halsema. Hé? Ik ken Janine Hennis niet. Nou ja, Zit je, kijk je alleen maar sport of zo? De nummer 4 van de VVD. Blond. Oh shit. 5 nee, ja, ja, Jan, 5. Sorry. Sorry? Was 5. Nee, ze was 4. Nee. Beatrix of Willem-Alexander? Willem-Alexander. Tom Egberts of Mart Smeets? Tom Egberts. Seks of voetbal kijken? En seks bedrijven, wat bedoelen wij dan? Seks. Ja, mevrouw Stompoort. Seks. Ja. Maar koos jij nou net voor Tom Egberts en niet voor Mart Smeets? Ja, dat mogen jullie dat al? Nou ja, ik moet kiezen. Een tijdje geleden werd je daar gewoon voor opgeknoopt bij Studiosport. Ah, joh, dat is allemaal dat. Is allemaal. Ja, dat is geweest. Ja, ja dat, ook dat is 2000. Nee, wat is het? Nee, weet je, die vraag komt altijd. Ja. Ja, dus jullie wisselen dat ook af. De een zegt ja, Egberts en zegt week zeg ik weer Mart. Precies. Ja. Nee, ja. Tom ken ik beter dan Mart. Ja, je hebt groot gelijk. Radio of televisie? Televisie. Henry Schut of Jeroen Stomphorst? Jeroen Stomphorst. Ja, je hebt groot gelijk. Kijk, dat zijn nou de goede antwoorden. Nou, nu alleen nog alles goed. En dan krijg je nog een echte Janne t-shirt ook als het doorgaat. Prius of Beamer? Prius. Doe je dit nou expres, Jeroen? Ja, een beetje. Ja, ik dacht het. Wat moet ik nou met een... Wat zijn nou? Een Beamer? Een BMW. Ja, een BMW. Is dat een Beamer? En je hebt dus gekozen voor een auto op een accu, man. Over normaal. Jezus, nou ja, nee, je wil hem corrigeren. Ik rijd liever in een BMW. PVV of VVD? VVD. Dirk Kuyt of Wesley Sneijder? Dirk Kuyt. Afvallen of accepteren? Accepteren. Twitter of e-mail? E-mail. Onrendabele vervoer of file? Nog één keer. Onrendabele vervoer, afgekort OV of file? OV. Ja, Jan, je hoort hem goed. Ga jij graag met de trein, Jeroen? Nou, af en toe ga ik met de trein. Kijk, mag ik daar wel wat op zeggen? Ja, doe maar even. Die moet je uitleggen. Iedereen zeikt over files. En iedereen zeikt over het openbaar vervoer. Ik zeik nooit over files. Nou, laat ik man nou eens even één keer uitpraten. Als je toch over rechtse hobby's hebt, dat gaat toch altijd over de filebestrijding, toch? Zeker. En dat is terecht. Moet ook zeker gebeuren. Meer asfalt. Maar het is wel zo dat je hoort altijd autorijders. Ik ben ook een autorijder. Ik ga ook af en toe met de trein. Want we hebben hier een station voor de deur. Dus waarom zou je met de auto gaan? Hoe vaak ben je de afgelopen maand met de trein naar je werk gegaan, Jeroen? Nou, niet vaak. Nee, daar ben ik eerlijk in. Een keer of 5, denk ik. Ja, precies. Ook omdat ik zo laat werk. Dan denk ik, dat vind ik lekker om in de auto te stappen. Ja, je hebt gelijk. Nou. Maar het wordt dan altijd wel heel snel is het zeiken van... Oh, maar als ik met de trein ga, dan heb ik vertraging. Ja, als ik met de auto ga, sta ik in de file, toch? Zo is het toch ook? Je hebt gelijk, Jeroen. En we gaan ook even verder. Volkskrant of Telegraaf? Volkskrant. Rutger Kastrikum of Jan Tromp? En zeg niet dat je niet... Oh, die ken je wel, die twee. En de bonusvraag is natuurlijk echte Jan of Johan? Ja, echte Jan. Als jij vroeger een 6,5 op school had, tevreden? Ja. Ja, maar dan ben je dus gewoon toch een echte Jan. Ja. Jeroen Stomphorst, ondanks dat je dus voor Feyenoord bent. Dankzij het feit dat Jeroen Stomphorst van Feyenoord is, heb ik hem 5 punten extra gegeven. En is hij dus gewoon keihard een echte Jan. Je bent een echte Jan. En gefeliciteerd, ik ben Jeroen. Blij. Dat is niet niks. Ja. Je wint dus ook een echte Janne t-shirt. Ja, ik zou zeggen, draag hem een keer als je op Studio Sport televisie dat bent. Dat krijg ik ruzie, denk ik. Ja, nee. Echt? Het is een mooi shirt. We doen de mannenuitvoering, hè? Dus geen gekkigheid verder. Oké, nou, ik ben benieuwd. Jeroen Stomphorst, dank je wel. Dank je wel. En de Marcel, hè? Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Hey Jan, jij gaat het vast over schaatsen hebben. Nee Jan, sinds Ria Visser op Aruba zit, kan het schaatsen me totaal niet meer boeien als ik heel eerlijk ben. Dus ik denk voetbal. Heel ja. Feyenoord misschien? Nee, want wij zijn dit weekend voor het eerst deze maand niet ingelopen op 020. Dus ook niet over Feyenoord. Degradatiekandidaatje. Ik weet niet waar je het over hebt. Nou, eens even kijken. We staan maar 1 punt achter Excelsior. 2 punten achter Heracles, 3 achter Vitesse en de Graafschap. Nee hoor, we gaan het over iets heel anders hebben. Addergebroed, aaslikker, befsmurf, bijtnicht, bloedzuiger, krekpoot, crimineel, Dracula, droplul, endeldarmtoerist, ettepuist, flipperkastflikker, fluim, gehaktbal, gifkop, gladjakker, graftak, gulpensnuiver, haptonoom, hoerenjong, hond, idioot, imbeciel, jankmuil, jollekruiper, kamelenpijper, kutjanus, lama, leeghoofd, malle eppie, minkukel, nicht, opperhomo, paljas, piranha, proleet, puierzeiker, quasimodo, rapalje, reetkever, relnicht, zwalbist, sletterkind, teringleier, tinnef, uitvreter, vuilbek, weekdier, xenofoob, yoghurtpisser, zaadsnuiver, zakkenwasser, zeikwijf. Echt, ik wist het zeker. Schelden doet geen pijn. Maar als morgen iemand me Luis Suarez noemt, dan sta ik niet voor mezelf in. Want er zijn grenzen. Bijten, dat doen alleen de allerlaagste van onze soort. En overigens ben ik nu al bijna een maand van mening dat Wesley Sneijder op meisjes valt. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Hoorde je wat Rob Hoogland zei? Nee. Ja, ik wel. Kijk, ik ben wat dat betreft helemaal niet meta-achtig, maar hij zei, hij is leuk. Rob, wat vond je van mijn columns bij BNR Nieuwsradio? Nou, voor een beginneling vond ik ze niet slecht. Goed, dat was een leuk uitstapje. We gaan nu weer terug naar Rob Hoogland, de columnist. Ik vind Rob een goede gast. Ja, flikker op. Ik lees normaal natuurlijk het AD, maar ik vind Rob een goede gast. Jij leest het en wat AD was dat voor? Ik ben een Rotterdammer van geboorte. Kom op, dan lees je het AD, Rob. De Telegraaf groeit in Rotterdam. Ik lees ook de Telegraaf. Okay. Maar ik lees zeker het AD. Ja, je moet trouw zijn hoe nog? Slecht zo'n krant ook is. Nu nog? Hoe slecht een krant ook is, als je ermee hebt leren lezen, dan lees je hem. Ja, wat lees jij? Ik lees de Telegraaf en de Volkskrant. Ja, nou, dat zou ook wel. Ja. Ik kom niet door de Volkskrant heen 's ochtends. Dus dat was pas na 3 koppen koffie. Maar ik begin de dag met de Telegraaf. Maar jij bent ook columnist. Wat vind jij van die Groenberg? Ja, dat lees ik nooit. Ik ben een cultuurbarbaar. En trouwens over nog een hele goede columnist. Ja. Aaf Brand Kostjes. Ja, Kostjes. Ja, ik weet wel dat het Kostjes. Ik weet wel dat het Kostjes. Ja, die heeft tot het begin haar naam al tegen. Aaf. Want was, nee, maar dit is toch niet die vader... En het is de ex van Grunberg. Wacht even, is dat niet meen de nou? Dochter van Hugo? Is dat Hugo? De dochter van de man die ooit een minister met Eichmann vergeleek? Ja, ik weet het niet. Ja, die is het. Maar nee, goed, kan je een kind verwijten? Nee, dat kan niet, maar... Ik vragen denk dat mijn kinderen zich ook steeds af. Nee, ik geloof niet dat ik... Aaf is niet de eerste die ik opsla dagen. Lees jij Aaf erop? Jawel, jawel. En? Nou, ik vind het soms wel heel erg leuk. Ja, die vrouw die schrijft alleen maar over Hutekees en over Eerlijkskruisjes. Ja. Je wordt er toch misselijk van. Ja, het is niet Rob, echt, maar jij begint steeds onderwerp. Met, ik vind het wel leuk. En dan gooien wij er even, vooral Jan Roos natuurlijk, gooit er wat bad nou, overheen. Ik ben laatst samen met haar en nog wat mensen geïnterviewd door het Parool. Weet je wel, dat krantje. En ik weet dat zij liever op een andere plek had gestaan. Ze voelt zich niet echt goed... behandeld maar, door de Volkskrant. Maar nadat ze een kind heeft gekregen, is het niet meer zo scherp. Nee, en er komt er weer eentje. Meen je dat? Dat wordt steeds minder scherp. Ja. En worden die niet verwekt door de zoon van Hanneke Groenteman? Ja. Oh, god. Dat moeten hele bijzondere kinderen zijn. Wat een ramp. Ja. Zullen we het over de stokpaardjes van Rob Hoogland gaan hebben? Als die al heeft, natuurlijk. Overigens, dat ging over de bijstand, hè, toen hij eigenaar werd genoemd. Nee, dat was de minister van Financiën, Ruding. Ging over Ruding, ja. En het ging over de bijstand. Ja, ik wil niet vervelend zijn, maar dat zijn toch wel feitjes die ik zo eventjes... Rob, zondagnacht, Rob, heb jij stokpaardjes? Ja, niet veel, maar ik schrijf wel over links hobby's. Ik schrijf veel over Amsterdamse fietsers, valt mij de laatste tijd op. Sinds ik ook een huis in Amsterdam woon. Dat vind ik dus echt de grootste... Zo'n tweede woning. Is die ik ook heb gepikt? Een pied-à-terre, jazeker. Ook geconfiskeerd door de gemeente? Nee, ik zat boven de norm. Kijk. En verder? Amsterdamse fietsers, multiculti, ja. Subsidies, ja. Krakers. Subsidies, krakers. Maar je hebt een hekel aan linkse hobby's. Dus je stemt op de PVV? Nee. Wat stem je dan? De laatste keer heb ik gestemd op Fred Teven. Oh, op IJzeren Freddy? IJzeren Freddy, ja. Waarom? Dat vind ik een goede man. Een man met een goede dossierkennis. En daar is hij nu ook voor beloond. Hè. Hij zit in de regering. Ik vind het een fantastische kerel. En hoe links heb jij ooit gestemd? Ik heb ooit... Wij weten het. Ja, ik heb het geloof ik verteld. Ja. Dus ik heb ooit op D66 gestemd. Ja, Rob. Het was leuk, met Rob. Zal ik de anekdote vertellen? Ja, doe. Ja, joh. Nou, ik ben in 1976 bij de Telegraaf terechtgekomen. En dat was het jaar dat ik op D66 had gestemd. En de legendarische Henri Goeman-Bourgesius was onze hoofdredacteur. Nee, jij kent hem niet, maar... Ik wel. Jan D. wel. Ik ken hem ook. Was dat die tijd toen er nog bloembollen gegeten werden? Want... Net niet meer. Net niet. Was 76, Jan, kom op. Oh, 76. Ja. En die man die vroeg bij ons sollicitatiegesprek, wat ongeveer 30 seconden duurde, wat mijn politieke overtuiging was. En toen zei ik dat ik net op D66 had gestemd. Die hadden toen 2 zetels waarop Borgesius zei, dat heeft dan weinig geholpen. En toen werd ik aangenomen. Dus... Hebben ze er nog last van gehad dat je op die partij had gestemd? Nee. Niet gemerkt aan je verhalen? Nee, ik denk het niet. Nee. Ik had geloof ik meteen spijt. Je sport ook, toch? Ja. Hey, maar ik heb als 16-jarige jongen zelfs nog folders voor D66 uitgedaan. Hey, sommige dingen moet je gewoon voor je houden. De tijd van Van Mierlo. Zou jij nog zeggen dat je ooit vreemd ging ook? Nee, kan toch niet? Nee, dan zou je geen echte Jan meer zijn. Dat doet zo'n mens toch. Maar je hebt D66 gestemd, maar je komt uit een linksnest, toch? Mijn moeder was die kwam uit een rood nest. Mijn vader kwam uit een Rooms-Katholiek nest. Oh ja. Daar kan alleen maar een liberaal uit voortkomen natuurlijk. Maar iemand die uit een rood nest komt, hè? Je moeder, ja, ik weet niet hoe oud de beste vrouw geworden is. Maar wat vond hij er nou van dat jij dan voor die rechtse hufters, die schuimmarcheerders, fout in de oorlog. Nee, mijn moeder was Dreeslinks. En dat is iets anders dan het huidige links. Mm. Dan moet je toch even aan Jan Roos vertellen wie Drees was. Je weet wie... Ja, god, Drees is de stichter van het sociale vangnet. En die man heeft het niet bedoeld zoals het nu is. Nee, precies. Nee, hij was ook op het laatst geen lid meer van de Partij van de Arbeid. Nee, want hij wilde het heel graag opnemen voor de zwakkeren. En tegenwoordig wordt iedereen zwak gemaakt. Juist, en dat is nou precies... Hé, hey jongens, ik wil niet zeggen, maar ik ben scherp vanavond. Ik denk dat mijn opvolger zit hier al tegenover mij. Ja, Jan Roos gaat gewoon over... Wanneer ga jij met pensioen? Ja, dat is wel jammer voor Jan. Ik moet waarschijnlijk tot mijn 65e doorgaan. Meen je dat nou? Ja. Zo over 5 jaar? Dat duurt niet lang meer, toch? Nee, voor jou, dan ben jij pas 23 tegen die tijd. Nee, Rob, I love you, man. Nee, ziet er goed uit, gozer. Okay. Nee, maar ik zou het fijn vinden als je mij de kroonprins gaat noemen vanaf nu. Dat deed hij al, toch? Dan zullen we daar nog maar even over hebben dan? Ja, dan heb je, ik begrijp dan kunnen ze jou betalen bij de Telegraaf dan? Tegen die tijd wel. Denk jij? Ja. Ja, maar Rob, over 5 jaar ga je stoppen. Over 5 jaar kunnen we hem wel betalen, ja. Ja, nee, ik ben 60. Ik ben vorige week geworden. En, nog verder. De FUD bestaat meer, dank je. Dus ik moet tot mijn 65e door. Dat vind ik niet erg. Maar als columnist kan je toch dat je doodschrijven? Ja, maar ik ben in vaste dienst. Dat is het grote verschil met 90% van andere columnisten. Mooie freelancer als je de dag na je 65e. Ja. Als ik de Telegraaf was, zou ik Rob Hoogland houden. Jij niet? Ja, ik ook. Ja. Ja. Je wil wat door? Nou, ik zou wat anders met Rob doen, maar dat wil hij zelf niet. Ik snap niet dat Wakker Nederland... niet Rob gewoon 2-3 keer per week gewoon een mooie column laat uitspreken. Ja, maar uitspreken. Wakker Nederland staat volkomen los van de Telegraaf. Ja, snap je dat dan niet? Officieel wel, maar... Wat is dat eigenlijk, Wakker Nederland? Ik snap daar helemaal niks. En Sjoerd Paradijs heeft Michiel Bikkerkaart er helemaal niet uitgeflikkerd. Nee. Die heeft daar namelijk helemaal geen bemoeienis in. Helemaal, die heeft er niets te vertellen over Wakker Nederland. Die heeft hem niet aangenomen ook, denk ik. Nee, hoor. Nee, maar even serieus. Kijk, als je nou praat over Rob zou nou bij hetzelfde wat Bosboom jarenlang bij de Tros gedaan heeft. Gewoon op een moois met een seniorenman. Die gewoon 2-3 keer in de week een rechts verhaal afsteekt. Een rechts commentaar inspreekt. Rob is natuurlijk niet rechts. Rob is liberaal. Nou ja, links, rechts. Ik bedoel, Rob is rechts. PVV is een linkse partij hoor. Durf ik hier nog wel staande te houden. Nee, maar dat vinden wij ook. Hartstikke linkse partij. Extreem. Rob zou het TV heel goed doen. Rob heeft een beetje de senioriteit. Hij heeft ook een tv-hoofd. Van een BBC-commentator. En mooie stem. En moet je wel breed zijn. In Amerika, jongens, zie je heel veel mannen als Rob, hè? Nee, Dick wordt weer in, hoor, Rob. Oh. Ja, Dick is hip. Nee, maar in Amerika heb je heel veel mannen als Rob. Ja. Mannen met gezag, levenservaring, diepgang. En er zit nou, er geen... Diepgang, ja, diepgang vind ik ook een zware beschuldiging. En er zitten geen opgepoetste jongens en meisjes... Je bedoelt die meneer lichtzinnige Beck teksten te roepen. Rob, nou wat verder van. Jongens, Rob moet op tv. Nou, ik vind mezelf daar helemaal niet geschikt voor. Nee, maar dat zeggen alle bescheiden mensen. Nee, dat zeg ik niet uit bescheidenheid. Maar ik vind mezelf geen... Ik vind mezelf niet verbaal begaafd. Vind jij dat Jan Roos op tv kan? Nou, nee. Ja. Nou ja. Jan is, vinden wij dus van jou ook? Jan is snel, scherp. Nee, dat, en wat ontbreekt bij jou van die kwaliteiten dan? Ik ben minder... Als ik serieus antwoord mag geven, denk ik dat ik minder verbaal begaafd ben. Nou, dat ben ik niet met je eens. Ja. Nee, ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Jongens, ik schrik hiervan. Rob Hoogland zegt dat ben jij minder verbaal begaafd. Ja, ik kan wel redelijk stukken schrijven. Maar ik krijg dus nu een compliment van Rob Hoogland. Even wachten. Ja, maar Jan, je bent een dorpsgenoot van me. Ja, we zijn vrienden. Ja, jongens, nu gaat het te ver. Nu grijp ik echt in. Wij wonen niet in Eestega. Wij wonen in Bergen. We gaan nu even... wilde een kabouter uit Friesland, geloof ik, iets zeggen. Maar dat is toch jongens, gooi die muziek er maar in. Kom maar. Hoeveel inwoners heeft Eestega? 41. Waarvan eentje opgesloten in de schuur, geloof ik. Ja. En dat is niet Dijkgraaf. Nee. Dan gaan we naar nog door muziek. Dat ga je doen, Dijkgraaf. Ga je nog wat zeggen? Rob, dankjewel, hè. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life. When it's one need in the night, one love, we get to share. When all you 1 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Wereldwijd is vorig jaar gemiddeld 1,3% minder CO2 uitgestoten dan in 2008. Dat blijkt uit onderzoek dat vandaag wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Geoscience. In Groot-Brittannië en de VS daalde de CO2-uitstoot met zo'n 8%. En in China en andere opkomende economieën nam de uitstoot juist toe. Volgens de onderzoekers was de gemiddelde daling van 1,3% minder groot dan verwacht. Deskundigen dachten dat de CO2-uitstoot door de economische crisis veel sterker zou dalen. Ierland kan rekenen op hulp van het Europese steunfonds. De ministers van Financiën van de Eurolanden hebben dat toegezegd. De Ierse premier Cowen wilde niet zeggen hoeveel geld zijn regering heeft gevraagd, maar volgens bronnen bij de EU gaat het om 80 miljard euro. Het geld uit het steunfonds wordt volgens de Ierse premier gebruikt om de banken te helpen en het begrotingstekort te dichten. Op het vliegveld JFK in New York heeft een passagiersvliegtuig een geslaagde noodlanding gemaakt. Een Boeing 767 van Delta Airlines was net met bijna 200 passagiers opgestegen voor een vlucht naar Moskou, toen er berichten kwamen over vlammen op een van de vleugels. De piloot besloot zoveel mogelijk brandstof te lozen en terug te keren. Uit voorzorg stonden op het vliegveld JFK meer dan 100 brandweermensen klaar, maar het toestel maakte een veilige landing. Toen het aan de grond stond, waren er geen vlammen te zien. In Polen hebben zo'n 15.000 gelovigen de inwijding bijgewoond van het grootste Christusbeeld ter wereld. Het beeld is 33 meter hoog, 1 meter voor elk jaar dat Jezus volgens de christenen leefde, met daarbovenop nog een kroon van 3 meter. Het Poolse standbeeld is 6 meter hoger dan het Christusbeeld in Rio de Janeiro. Dan het weer, op de meeste plekken bewolkt, maar het blijft droog bij zo'n 4 graden. Komende dag overwegend bewolkt met in het noorden kans op een bui. En dan is het ongeveer 6 graden. Later in de week kans op sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. En mijn naam is Jan Roos. En mijn naam is Jan Dijkgraaf. Hey Jan! Hey Jan. Twee lelijke mannen, nee wat zeg ik, drie lelijke mannen en mij ziet u op echtejanne.nl. Je maakt ons trending topic op Twitter met de hashtag echtejanne. En straks kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne Radio. Oh nee, voor wat een geleuter alleen nog maar op 0800-1121. En de stelling van vandaag luidt dat gezeik over de NS moet eens ophouden. Maar dat is straks. De erotische tweets. Van Rosa Timmer. Ja, Rob Hoog, want het is tijd voor die zuigzoen boven je wilspleet. Ja, ja. We hebben hem gelezen, hoor, die tweet van je. Dames en heren, Radio 1-luisteraars, bejaarden van Nederland en natuurlijk onze doelgroep. We gaan jullie even wakker schudden. En dat doen we niet zelf natuurlijk. Daarvoor hebben we onze grote vriendin Rosa Timmer. Ha, Rosa. Goedenavond. Hoe is het, wijfie? Ja, goed. Ja? Ik ben een beetje zenuwachtig omdat Waarom Rob nu weer? Er is. Omdat Rob er is? Ja, man. Waarom ben je zenuwachtig? Omdat je een zuigzoen boven zijn bil moet geven? Ja, inderdaad. Nou, wat is daar nou zenuwachtig aan? Dus ogen dicht en zuigen maar. Ja, oké, dat is ook zo. Dat is niet voor te bukken. Met veel dingen zo, hè? Hij is 2,20 meter, Rosa, die man. Ik ben 1,80 meter. Oh. Meen je dat nou? Ben je zo groot? Oh, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat je ook wel een beetje klein was. Even, nee, Rosa, nee, lang. Even een vuiltje wegwerken. Wat had je nou in het dagblad van het Noord over mij geschreven? Ik kreeg klachten dat thuis. Dat ik Sarah Tels voor jullie aan ging trekken. Nee, voor mij. Over jou? Ja. Er zakt iemand bijna door zijn stoel. Sorry. Jaap. Want Sarah Tels, ken je dat niet? Nee, ik ken Nee, we hebben Jaap Stalenburg en die werkt in die regio van het dagblad van het Noorden. En die zei, Dijkgraaf, die Rosa heeft over jou in dat dagblad ook nog wat geschreven. Ja, alleen maar leuke dingen hoor. Nou, dus ik zit even heel hard na te denken wat ik nou verkeerd heb gedaan. Ik denk gedaan, iets met seks. Nou, copuleren. We zitten op Radio 1, kom op. Denk iets met copuleren, Rosa. Weet je het niet meer? Nou ja, je hebt geen kopieermachine. Kom, we gaan eens even verder met de uitzending. Dijkgraaf, er staat een D en dat betekent Dijkgraaf. En, ja, Rosa, ik heb iets heel verontrustends gelezen op Twitter. Jij zou met Jan de Hoop... Dat is die man van die mokken en die rare truien. Zou jij rare dingen gaan doen? Ja, die jongen. Ja, die, ik heb bedoel, je hebt homo's. Jan de Hoop, inderdaad. Ja, maar je hebt homo's en je hebt mensen die het hebben uitgevonden. Ja, nou, Jan de Hoop lijkt nu van de laatste categorie. Dat bedoel inderdaad. Ik. Dus wat ga jij in godsnaam met die man doen, Rosa? Ja, nou, Dries komt er ook nog in voor. Dus dat lijkt me duidelijk. Ik denk dat het tijd is om ons terug te trekken en het podium te bieden aan onze enige erotische twitteraar, Rosa Timmer. Rosa, pak een bite, hou hem vast. en laat hem niet lopen. Dank je. Jan de Hoop en ik liggen op onze buik in het zand te kijken naar de badgasten. Gasten, ja. Want hoe leuk mijn prinses Lea bikini ook is, Jan heeft geen oog voor mij. Ik dacht dat ik hem binnenhaalde, maar eenmaal op Curaçao blijkt hij een partner te hebben. Ik vraag me dan altijd af wat er mis mee is om te gewoon te zeggen dat je een vriend hebt. Want partner, dat klinkt meer als iemand die nog geld van je krijgt. En hoe komt het toch dat ik altijd verliefd word op homo's? Ik denk aan het ex-vriendje dat wegreed in zijn Alfa Romeo Lito. Toen bleek dat ik zijn draagmoeder niet wilde zijn. En een ander die me verliet voor zijn buurman. Ik zucht diep en voel zandkorrels in mijn slipje glijden. Ondertussen droomt Jan de Hoop weg bij Dries, die hier inmiddels al 3 jaar in zijn gele zwembroek rondloopt. Dries is bijna net zo glad als Jan Roos, zo'n echte naakslak. Jan likt zijn lippen af. Er steekt een rode doek uit de achterzak van Dries. Hij ziet me kijken. Jan, dat betekent dat hij zich laat visten. Dat kunnen Koen en ik niet doen in de studio van RTL. Doen jullie het daar dan? Vraag ik ongelovig. Natuurlijk, zegt hij. Anders trek ik dat fucking hart van Nederland amateurnieuws toch nooit? Ik denk aan alle keren bij het ontbijtnieuws dat Jan de Hoop totaal verstrooid was. Hij zijn tekst vergat of gewoon compleet stil viel. Ja, toen zat Koen onder de tafel natuurlijk. Het is alleen dat de regie altijd hele verhalen in mijn oor afsteekt. Anders zou ik mezelf nog eens kunnen horen kreunen. Het geeft in ieder geval leuke televisie, dat vind ik dan. Jan de Hoop inspireert me, want het is hoog tijd om mijn optreden bij Echte Janne eens wat spannender te maken. Ineens weet ik wat ik ga doen de volgende keer dat ik met de Janne aan de lijn ben. Mijn vriend zit al een week als een hondje op zijn knieën klaar. Daar komt geen naakslak tussen. Allemachisch, Rosa. Rosa. Ik weet het niet. Het is niet alleen mijn nek, hoor. Maar ik heb last van de ene na de andere verstijving hier. Oh, gelukkig. Zeg, Rosa. En wij niet alleen, hoor. We hebben hier ook die twee gasten zitten. Die Rob Hoogland en die Jaap Stanenburg. Dat is absoluut een item morgen op TV Noord, dit, hoor. Dit is echt... Morgen staat Remy van Mannekes met een camera voor je deur. Ik denk dat Rosa... Nou, waarschijnlijk heeft hij met die camera... Rosa gaat heel groot worden, man. Jij wordt heel groot, Rosa. Hey, Rosa. Ja, dat zeggen jullie steeds, maar wanneer komt het dan? Het is al begonnen. Een beetje geduld, zeg, een beetje geduld. Maar het is niet te geloven. Ik las vandaag ook weer in het Facetskrantje... waar Max Palm een mooi stukje over Jan heeft geschreven... dat wij niks toevoegen als poont. Maar moet je toch eens even kijken wie wij hier hebben neergezet. Dit is het literaire talent van 2011, dames en heren. Rosa Timmer uit Groningen. Grins. Ja, dankjewel. Dat had ik even nodig. Zeker weten. Nou, dames en heren, u kunt haar volgen op... Heb je een website? Ik denk, ik ga het over je website. Ja, je kunt me gewoon volgen. Rosa Timmer ben ik op Twitter. En mijn website, die staat ook wel op mijn Twitter-account. Ja. Noem even je website, want ik heb aandelen in je gekocht, Rosa. Kom op. Dat is blog.rosatimmer.nl. Helemaal goed. Hey Rosa, liever, dankjewel. Dankjewel, schat. We zijn weer helemaal in de war en slaap lekker voor straks. Bij ons gaat het zeker lukken. Dank je. Okay. De erotische tweets van Rosa Timmer. Zo, de Mickey Rob Hoogland. Je bent nog steeds bij onze gasten. Wat vind jij van Rosa Timmer? Hey jongens, daar ben ik veel te oud voor. Nee, maar wat vind je qua doelgroep en past het in het programma? Ja, natuurlijk past het in het programma. Het is wel lekker, toch? Fantastisch, ja. Maar ze is goed, hè? Ja, ze is echt leuk, ja. Ze kan goed schrijven. Heb je er wel eens een plaatje van haar gezien? Nee. Die is wel een hele mooie vrouw. Ik ken alleen haar avatar. Ja, nou. En dat ziet er veelbelovend uit. Ja. Ongelooflijk. Maar ze is dus al 1,80, hè? Ja, dat 1,80 wist ik ook niet, dus ik ga hakken kopen morgen. Dat is lang, hè, voor een vrouw. Ik heb nog nooit een lange vriendin gehad. Meen je dat nou? Nee, nooit. Nou, maar ja, vergeleken met jou is het natuurlijk al... Ja, nee, maar dat is de tragiek van lange mannen. Die vallen altijd op kleine vrouwtjes. Hoe lang ben je nou precies? 2,04 meter. Zo, de knipper. Ja, inmiddels zal het wel wat minder zijn. Schoenmaat? 49. Ongelooflijk, hè? Ja. Nou ja, goed. Laten we het even niet hebben over die schoenen van je. Laten we het eens hebben over dat speeltje van Jules Paradijs. De Telegraaf? En nee, BNL natuurlijk. Wakker Nederland. Hoe zit dat nou eigenlijk? Dat is niet het speeltje van Jules. Ja. Is die nou los van de Telegraaf? Ik denk dat ik weer een genuanceerd antwoord gegeven. Ja, doe maar lekker. Nee, hoor, maar nee. Kijk, ik was er zelf ook niet zo blij mee zoals het tot nu toe ging. Ik vind dat Alex de Vries en Peter Gijs het fantastisch doen, hoor. Die presentatoren die zijn geweldig. Maar het programma op zich, dat komt natuurlijk wel een stuk beter. Wat dan? Nou, ik vond het decor niet goed. Het voegde eigenlijk niet zoveel toe aan, Als mensen gaan zeiken over het decor, dan is de inhoud meestal goed, hè? Ja, is dat zo? Ja, volgens mij wel. Nou, zullen we dan maar niet over het decor gaan zeiken? Want het voegt weinig toe, toch? Ja, nee, maar ik stel me bij een ontbijtshow gewoon heel andere dingen voor. Ik zie levendigheid voor me, ik zie een tafel met kranten erop. Desnoods weet ik veel, in een etalage van de Bijenkorf of weet ik veel wat. Ja. Er moet iets gebeuren. WNL mist dan Rob Hoogland. Oké. Okay. Ja. Eigenlijk is het probleem gewoon nu opgelost. Ja, nou, ja, simpel. En dat hebben wij weer gratis gedaan. Ja, het is nou, morgen hetzelfde. Begin ik niet hoor. Het zijn weer dezelfde Kamerleden, deskundigen, logen. Al die types die de hele dag op tv zien. Wilma Nanninga, niet Rob Hoogland. Maar er moet gewoon meer peper in. En een columnist als Rob zou er een goede bijdrage aan kunnen leveren. Okay. Of laat Jaap de Groot, als je hebt sport, maar roepen wat er eigenlijk aan de hand is. Nee, maar er moet meer levendigheid in. Nee, maar dat vind ik scherpste. Als je naar de goede Amerikaanse en Engelse breakfast shows kijkt, dan gebeurt er gewoon veel meer. En mijn mannen als jij zijn in Amerika gewoon multimiljonair. Oké, ik kan daar onderdeel van uit zijn. Ja. Ja. Dan heb je een huis in Beverly Hills. Ja. En dan heb je een woning in Miami. Dan heb ik wel mijn vijfde vrouw. Dus schiet ik ook vijfde vrouw. Ja. Rob heeft een prachtig pand aan de Keizersgracht. We gaan er niet even een beetje zielig hier zitten doen. Nee, helemaal niet. Rob is een topcolumnist. Ja, nou, ik denk een van de betere van Nederland. Er is een opvolger. Samen met Pep Wagendorp zeker, ja. Ja. Zou zei ik dan nou een van de betere van Nederland? Ja, dat zei je. Ja. Want je zei net tegen mij dat ik het wel leuk deed voor een beginner. Ja hoor. Maar ik ben gewoon eerlijk, Rob. Ik vind je fantastisch schrijven. Wakker Nederland, ja, dat is het dus niet. Michiel Bikkekaart eruit geflikkerd door Sjoel Paradijs, weet je dat? Weet ik niet. Nee, daar heb ik echt geen idee van. Rob, zat je weer thuis? Je bent dan wel eens op de redactie, of niet? Nou, niet zo vaak. Nee, dat dacht ik al, hè? Nee. Nooit eigenlijk, hè? Ik heb... Alleen redactievergadering. Nou, nee, maar goed, wat moet ik op de Telegraaf? Ja, geen moeite. Ja, je hebt gelijk ook. Maar bemoeit je eens met een bureau. Ik heb een postvak. Dat wel. En dat haal je ook wel eens leeg? Dat haal ik leeg. Hoe vaak gemiddeld? Eens per week, zo, dan ben ik er. Niet liegen, op. Eens per week? Eens per week, ja. Waarom? Nou, ik wil ook niet als een zombie daar rondlopen, dus... Maar ik wil nog wel herkend worden door mijn collega's. En dat lukt? Ja. Ook de jongeren? Ja, soms zie ik wel eens mensen rondlopen en denk ik van wie zijn dat in godsnaam? Maar dat is logisch. Ja. Bemoeit Sjoel zich nou met Wakker Nederland, ja of nee? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Nee, maar Jan, als je er nooit bent, dan weet je dat toch niet? Eén keer in de week bent om je postvak leeg te halen, dan weet je dat toch niet? Wakker Nederland of Pound? Ik denk dat Sjoel zich er niet te veel mee bemoeit. Want volgens mij was het dan anders gegaan. Ja, die was niet zo voorspelbaar geweest. Toch? Ja, weet ik niet. Maar de inhoud boeit zich in ieder geval niet mee. Want het is eigenlijk al. Ik vind trouwens dat we Michiel Bikkekaart het wel lang heeft volgehouden. Michiel is ja, gewoon... vergeleken met nou, jou, maar wacht Jan, even. Michiel Bikkekaart is een oude RTL-collega van mij. Is een buitengewoon competente tv-maker. Precies. Voordat we... Nee, ik vond het een buitengewoon competente radiomaker. Nou, tv ook. Dat heeft hij altijd goed gedaan. Ja. Alleen, of hij past bij het profiel van de Telegraaf en Wakker Nederland. En of hij dezelfde idee over journalistiek heeft als Jules Paradijs, daar twijfel ik aan. En ik denk dat het daar fout gegaan is. Ja, maar ik weet niet... Ja, heren, zullen we even naar Poont gaan? Wat vinden jullie daarvan? Rob, jij eerst. Ik vind dat als je het over de televisieprogramma's gaat... Nee, Echte Jan later, natuurlijk. Hè? Over Echte Jan heb ik het natuurlijk. Echte Jan, dat vind ik fantastisch. Ja. Topprogramma. Niet te geloven. Nee, laat het even over tv. Maar Koningprijs, Edison. TV. Nee. Ik vind dat na een wat aarzelende start vind ik dat ze het fantastisch doen. Ja, maar dat blijkt ook wel uit de kijkcijfers. Topweken. Ja. Zit hier op 450.000 ja, gemiddelde 400.000, ja. Jullie bijna het dubbele van Paul de Leeuw die er vlak voor zit. Dat is toch krankzinnig. Dat is ook een beginneling natuurlijk in het vak. Ja, nogal. Ja. Nee, ja. Maar kijk, ik wil niet heel lullig over Paul de Leeuw doen. Maar kijk, je hebt een pak melk wat over de houdbaarheidsdatum is. En dan wordt het gaan beginnen te klonteren. Ja. En hij zit een stap daarna nog. Ja, ja. Het is al geklonterd. Biest heet dat toch? Nee, maar dat is toch gewoon klaar. We weten het toch wel. Ik ken het gelul nou wel. Ja. De formule is eigenlijk Wat Poonnieuws betreft. We hadden het daar vanmiddag over. Met toevallig Agnes Kant zat erbij. En Roemer is wel interessant wat de SP ja, dat is wel interessant, ja. Ja. Want ik heb begrepen dat de politieke voorkeur van de meeste Poonnieuwskijkers is SP. Dat is niet waar. Zit er wel bij, hoor. Zitten heel veel SP'ers bij. VVD maar in ieder geval, het is een beetje... En PVV. Ja, het is een beetje anarchistisch. Ja. Het is niet te duiden met links of rechts. Op het moment dat je denkt van het gaat de rechterkant op, dan grijpen ze weer een PVV'er in de kladden. Zo is het. Het is gewoon ouderwetse journalistiek. Ja, en dat is een grote grap. Hè? Want, en dat is een grote grap, maar in Nederland willen wij alles duiden met links of rechts. Ja. Alles links, rechts, labeltjes. Ja, maar daar hou je niet van. Nee, maar dit is een hele ongrijpbare vorm van journalistiek. En daardoor krijg je een hele hoop verwarring. Want... Maar je ziet dus in al die zure linkse kranten, ook weer in de verzetskranten. Dat verhaal in HP De Tijd met name, dat sloeg echt helemaal nergens op. Nee, maar goed, dat was een gestuurde brief. De jongste bediende uit Rotterdam hebben ze een sneuneus, hebben ze iets in elkaar laten zitten. Dat was echt schandalig. Nee, en in Vrij Nederland, Jaap, het gaat helemaal nergens over. Die man is ook bijna 60, kom op. De jongste bediende toch. Nee, maar het wordt vaak gezegd, wat voegen ze toe? Nou, ik geloof dat Poont en Po-nieuws nogal wat heeft bewerkstelligd in de journalistiek. Kan een menig journalist. Daar zullen mensen niet blij mee zijn. Ik zie op persconferenties Rutger vragen stellen, waarvan ik denk, laat een van die Haagse sportverslaggevers dat eens een keer doen. Eens. En dan zijn het misschien, Nee, maar niet alleen dat. Die legendarische uitzending van die meneer met die nieuwe pakketvloer in die winkel. Ja, geweldig. Ja, ik bedoel, dat vind ik echt puur journalistiek goed gedaan. Hé, jongens, we zijn Rutger Kastikum allemaal vier in onze reet aan het steken. Maar er zit nog een Po-nieuwsverslaggever hier. Ik heb jou al eerder gezegd dat ik een bepaald onderwerp van jou over met name jouw randonderwerp over zen-boeddhisten vond ik geweldig. Goed, heren. We gaan even naar Rob Hoogland. Rob, je bent... Ik ben Rob, al vriendelijk genoeg geweest. Ja, Rob, je bent 60 jaar geworden. Ja. Voor mij ben je de oudste op Twitter. Nou, op Twitter zou ik niet de oudste zijn. Nou. Maar ik zit wel in de... Je vindt dat gaaf, hè? Geil. Nee, cool. Nee, Jan. Jezus. Ja, ik denk, ik ben nog even zoeken wat die mannen van 60... Gaaf, geil, cool, weet ik veel. Ja. Kikken. Vet. Ja. Maar, nee, maar Rob, je twittert heel veel. En, ik twitter niet veel. Ik twitter niet zoveel als Jan Roos bijvoorbeeld. Of als Bas Paternotte. Maar meer dan Pieter Broertjes. Ja, die doet er 1 per jaar, geloof ik. Ja. Maar vind je het leuk? Ja, ik zie het meer als een verlengstuk van mijn werk. Ik vind het leuk om... Ja. Is het zakelijk, puur zakelijk? Nee, het is niet puur zakelijk. Maar ik ga niet de mensen lastigvallen met wat ik de hele dag ga uitvoeren. Nee, niet ik moet poepen en ik moet koffie drinken. Precies. Maar het is wel, als je een brainwaveje hebt en dat je denkt... Nou, die leeftijd voel je niet meer, man. Nou, als ik een brainwaveje heb, dan verwerk ik het liever in mijn column. En dan, begrijp ik. Maar op een gegeven moment heb je die doorgestuurd naar de redactie. En denk je, oh, dit was ook leuk. En dan gooi je me even op Twitter. Ja, zeker. Ja. Weet je wat mijn, niet dat het interessant is, maar wat mijn mooie Twitterplek is voor leuke quotejes, is de douche. Oh. Ik sta te douchen en dan komt er altijd iets en dan ga ik gelijk twitteren. En dan wordt dat heel veel. Ja, maar als ik onder de douche ga twitteren, dan gaat die Blackberry van mij meteen kapot. Heb jij geen waterproof BlackBerry? Nee. Ik zeg al tegen mijn vrouw wat ze moet intikken. Ja, dat is ook handig. Ja. Jongens, een beetje creatief zijn graag. Ja. Maar Twitter... Maar dan moet ik mijn vrouw eerst uitleggen hoe het werkt. Ja. Maar als jij stopt met die column, dan stop je ook met twitteren dus. Ja, ik heb geen idee, maar... Vind je het niet verslavend? Nee. Helemaal niet. Ik heb soms wel eens dat ik een paar dagen gewoon even niet twitter. Hoe? Want dan heb ik er gewoon geen zin in. En wie is je favoriet? Afgezien van jou dan. Twitteraar? Ja. Nou, ik vind Sylvia Witteman wel heel leuk. Ja, die is lekker zuur, hè? Ja. Speelt ze althans. Ja, heel speels. Ja. Ik vind het ook leuk, hè? Ik vind Jan Roos wel leuk, moet ik zeggen. Oh? Ik vind Bas Paternotte erg leuk, ondanks het feit dat hij er ongeveer 500 per dag stuurt. Ja, 600 haalt hij gemiddeld. Over het algemeen. Ja, Bas Paternotte is goed. Ja. Ja. Hey. Ik ben afgehaakt bij Nico Dijkshoorn, want daar ben ik helemaal gek van. Hé, niet te geloven. Hey. Volgens mij komt hij daar net binnen. Ja. Goedenavond hier. Oh nee, dat is hem niet. Dat was André van Duin, die krijgen we straks nog. Ja, goedenavond hier, Ron. Ja, voor wij Rob namelijk bedanken, Rob. Jij hebt die muziekkaars geleverd. Ja. En verdomd hoor. Je zet er 1 zangeres zonder naam tussen en die wint. Nou, dus wij gaan straks André van Duin horen. Ja. Waarom in hemelsnaam, man? Nou, ik dat lied, dat zijn de klokken van het zuiden, heet dat lied. Bim, dat vind ik dus gewoon ten eerste geniaal gemaakt. Als je goed luistert, de timing. Alle stemmen zijn van hemzelf. En er komt, ik wil het ook als een soort eerbetoon aan André. Want ik heb in de jaren 90 van de vorige eeuw heb ik voor André gewerkt. 2 jaar. Mind you, samen met Theodor Holman. Jezus. Vormden wij de redactie van een talkshow die André een paar jaar gedaan heeft. Hij was een enorme bewonderaar van David Letterman. En hij vond dat hij zelf ook zoiets moest gaan doen. Maar hij miste redactionele ondersteuning. Weet je wat ik altijd vind, Rob? Dat zo'n oude generatie begint altijd over Toon Hermans te zaniken. Ja. Nou, ik begrijp daar echt, want ik begrijp er echt serieus gewoon. Ja, nou, dat is de stoel van mijn tante. Met 4 poten. Ja. Dat is toch ook wat, hè? 4 poten. Ja. En al die bejaarden lachen, jongen. En ik denk, stoel met 4 poten. Leuk. Jij moet ook om lachen. Ja, ik heb er enorm ik vind er geen hol aan. Ja. Nou, dan heb je natuurlijk de zuurtjes die zeggen, ja, Freek die jongen, dat is maar toch ook wat. Maar niemand noemt die André van Duin. Ja, en dat is toch een van de grootste talenten Vandaar die we gehad hebben. Vandaar is toch een enorm talent. Je weet toch niet wat die man allemaal kan, jongen. Dat is niet te geloven. Ja. Bedoel, en het is ook zo'n ongelooflijke aardige jongen. Ik zeg altijd jongen, hij is 65 bijna. Maar als hij een liedje maakt, wordt het ook weer een hit. Ik bedoel, bloemkolen, ja, maar hij kan pizza. Alles. Hij kan echt alles. Ja, ik vind het een ongelofelijke, held. Ja, ja. Trouwens, André van Duin is niet alleen de enige held van vanavond. Rob Hoogland is ook een held. Dank je wel. Ontzettend bedankt, Rob, ja, dat je hier was. Dank je wel. Dank je wel. Blijf zitten als je wil. Ga weg als je wil. Nee, ik blijf. Heel graag. Ja, gewoon, en Jaap ook, hoop ik. Ja, gewoon, ik blijf zitten. Gewoon blijf hangen. Ja, dat is leuk. Want dan kunnen jullie ook straks Bas Paternot even onderbreken. Dat doet hij normaal zelf. En, is Bas al aangekleed trouwens? Maar wij gaan naar Rob Hoogland. Hé, wacht even. We moeten toch nog even die weddenschap doen, Dijkgraaf? Oh ja, sorry. Ja. Ja, jij? Ja, Rob. Jij golft. Ja. Jan Roos golft ook. Ja. Durf jij tegen de kampioen van Bergen te golfen? Nee, je zit nou, de kampioen van Bergen niet. Is maar Jan Roos wel. Midget golf. Ken je de midget golfbaan ja, in Bergen? Ja, Jan Roos staat daar al jaren op het bord, als kampioen op het bord. 34, 18 holes. Oh, dat is niks. Gravelbaan, hè? Ja. Het gaat gebeuren? Ja. Gaan wij dat doen? Nee, maar dan doen we het in tweeën. Dan doen we één keer de midget golfbaan en één keer Sluispolder. Dat is prima. En de winnaar betaalt eten en drinken. Ja, de verliezer zou ik doen, Jan. Oh ja, de verliezer. Ja. Je ging ja, binnen, gast. Goed, joh. Dat maakt ja, top. Gaan we doen, Rob. Ontzettend bedankt dat je hier was. Dank je wel. Nou ja, we lezen je morgen. En nu gaan we naar die zijen sok. Daar is hij. Martin! Minister van Defensie Hans Hille heeft aangekondigd dat 10.000 militairen eruit moeten en 1 miljard euro bezuinigd moet worden. Dat komt door financieel wanbeleid op de kazernes. Maar is het nou een groot probleem dat het leger straks minder mensen en minder geld hebben? Natuurlijk niet, want wat moet Nederland met een leger? We zullen nooit een land binnenvallen en als een land ons binnenvalt, kunnen wij ons nooit verdedigen. Wat heb je aan een paar honderd tanks? Wat heb je aan duizenden mannen met een geweer als er niets te bevechten is? Als er problemen zijn, komt grote broer Amerika ons helpen. Zo niet, dan zijn wij de peanut. Met of zonder leger. Men zegt dan vaak, die militairen zijn er hier om de vrede te bewaren. Maar vrede bewaar je met de dialoog en met bloemen. Niet met bevelen en kogels. Als mens is het ook niet verstandig altijd verbaal in de aanval te gaan. Je hoeft je niet te bewapenen tegen de wereld. Een vriendelijk woord kan soms meer doen dan schelden. Probeer eens als een ware pacifist het gesprek aan te gaan. Zonder scherp te schieten, zonder strategie, maar met open vizier en respect voor je gesprekspartner. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, zo is het toevallig ook nog eens een keer. Tja, ik krijg een beetje jeuk van die gozer, Jan. Dus wat mij betreft gaan we nu meteen door naar de nummer 2 van wat de muzieklijst. Ja, muziek, ja, gewoon doen. Beetje traag. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what you saw. Just what you saw. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Jongen, jongen, jongen, jongen. Lou Reed met The Perfect Day. Dat was nummer 2 uit de lijst van Rob Hoogland. Ja, jij hebt er 10 ingestuurd, Rob. Er zijn er 4 gekozen. Ja. Straks krijgen we... Yummy Sip, Bloemkool. Nou, ik moet ophouden met die imitatie. Dit wordt gewoon helemaal niks. Maar in ieder geval André van Duin. Perfect Day, hartstikke leuk voor op je begrafenis. Dank je. Oh, Den Haag. Het Haagse Gelet. Met Bas de Jong, Paternotte. Bas Paternotte. Goedenavond. Ja, heren. Hier de sneuneuzen van HP De Tijd. Bas, al 2 weken heb je achter elkaar een scoop gehad. Wordt het een hat-trick? Nee, het wordt geen scoop. Het is, oh, het is een jongens, stop maar. Oh, shit. Wordt het geen scoop, Bas? Bas, wat is dat nou? Nou ja, het is een klein scoopje. We hadden 2 weken geleden... Wil je trouwens nog de groeten doen aan Rob en Jaap? Ja, daar kom ik zo op terug. Oké, okay. Ik vrees wel zoiets. Nee, we hadden 2 weken geleden hadden we wel een scoop, hè, dat prinses Margarita had gelogen voor de rechtbank. Sowieso, dat was niet een kleintje ook. No. Nee, precies. Koop ik deze week de story, hè, vakblad. Mm-hmm. Staat er een heel verhaal van de Amsterdamse deken van advocaten. Dat is zeg maar de vakbondsman van de advocaten in Amsterdam. Hè. Er staat landelijk nog eentje boven. Maar hij is de Amsterdamse deken. En reageert op dat verhaal over Margarita, wat wij hadden geschreven in HP De Tijd. En hij zegt, ja, en die advocaat van Edwin de Roy van Zuiderwijn, die heeft het allemaal niet goed begrepen, dit en dat, bladibla. Weten jullie wie de deken van de Amsterdamse advocaat is? Ik wel. Nou, dat is Germ Kemper. En Germ Kemper is al 4 jaar lang advocaat van prinses Margarita. Dus ik stond toen wel heel erg te kijken dat die man zo'n verhaal houdt, zonder te melden dat hij advocaat van prinses Margarita is. Niet netjes? Nee, heel erg niet netjes. Zo wordt het spel gespeeld. En? Zo rollen de knikkers. Hey, Margarita, niet netjes. Nou ja, goed, dat kan gebeuren. De PVV, dat was een mooi weekje weer, hè, Bas? Ja, enorme toestand, enorme toestand. Om het over sneeuwneuzen te hebben, Bas, hè? Nou, precies. Hey, maar... Ik denk dat het op zich wel goed is, hoor, van Geert. Dat hij het op zich ook wel begrijpt. Hij krijgt nu alle shit in 1 keer. Geert, je bedoelt meneer Wilders, neem ik aan. Ja, Geert Wilders. Okay. Hij had eigenlijk zelf een house cleaning moeten houden. Nou, dat heeft hij dan niet gedaan. Dat doet de media nu. Nee, normaal zou je zeggen, infiltreer bij zo'n gast en dan leert hij ervan. Ik heb een keer een hoofdredacteur gehad, die heeft zoiets een keer gedaan. Dat was wel interessant. Maar, toen was hij zelf ook nog een sneuneusje. Nee, maar waar ik echt boos van werd, jongens. Want Geert die roept, het is een hetze. Of eigenlijk, dat doet hij zelf niet, hoor. Dat zijn meer de mensen om hem heen. Die PVV'ers die reageren op Elze 34. Van het is een hetze, het is een hetze. Wat ik echt een beetje een hetze vond, was het NOS-journaal afgelopen week. Die kwamen met het nieuws. Ja, jullie hebben het zelf gezien, maar grijp er nog even in, verwerk het even. Er is beeld van Kamerlid Hernandez die iemand slaat op straat. Maar het beeld hebben we niet. Niet netjes? Ik had echt iets van, wat zullen we nou krijgen? Die advocaat van Hernandez die zei ook van, nou, ik wist dit niet eens. Wat is dit voor land? Dat het Openbaar Ministerie aan de NOS gaat bevestigen, er is beeld. Terwijl hij zelf nog niks heeft gezien. Nou, toen had ik echt iets van, dit is wel een beetje hetzerig hoor. Vond niet netjes naar Hernandez. Zo is Hans La Roos zeker. Vocht in Afghanistan voor ons. Oh. Wie? Hernandez? Heeft hij gevolgd in Afghanistan voor ons? Ja, Bas, kom op. Ja, er zijn wel meer mensen goed geweest in de oorlog, maar dan ben je het niet per definitie daarna ook nog, hè? Nou ja, goed. Ik heb liever naar Hernandez dan zo'n brievenbus plassen. Nou, daar heb je natuurlijk wel een punt. Hey, laten we dan maar naar Femke gaan. Nee, over plassen gesproken. Nee, maar nog één ding over die NOS even, want dan zie je ook hoe dubbel het is. Gisteren is prins Carlos junior getrouwd. Toevallig de broer van prinses Margarita. Mm-hmm. Ja, Bas. In Brussel met Annemarie. Als we nu geeuwen, dan wordt je vriendin niet boos, hè? Wat zeg je? Als we nu gaan geeuwen, dan wordt je vriendin niet boos op ons. Nee, die ligt op de slaap. Oké, gelukkig. Hoe dan ook, die is gisteren getrouwd met mevrouw Van Wezel. Ja, die van de NOS. Ja. Foutenboel. Ze zeggen dat ze beelden hebben van Hernandez. En ze kunnen beelden hebben van het huwelijk. Maar die zenden ze niet uit, omdat de halve redactie in de kerk zat. Je valt weer in de smaak bij Rob Hoogland, Bas. Ja, ja, maar echt, ik ben fan van Rob Hoogland. Ja. Als klein jongetje mocht ik voor mijn grootvader de Telegraaf halen. In een klein winkeltje op de hoek van de Constantijn Huygensstraat. En dan liep ik terug en dan las hij Rob Hoogland voor. Dus het is bij mij met een paplepel erin gegoten. Over mij heb je ook zoiets ooit verteld. Ja, maar je hebt nooit een column gehad op paar vrienden. Nee, dat is ook weer waar. Dankjewel, Bas. Wat een vriendelijkheid. Hey Bas, gaan we nog even over Femke hebben, want er is een boek. Ja, dat is heel Femke kort. Blijkt een hockeymuts te zijn. GroenLinks bestaat 20 jaar. Er is een boek over geschreven, van de straat naar de staat. Nou ja, ze hebben nog steeds geen regeringsverantwoordelijkheid, ook al lag dat in de planning. Maar daar staan wel een paar aardige dingen in waarin Femke vertelt over de jeugd. Want het was vroeger een hockeymeisje met een college sjaal en parelketting. Ja, en nu komt ze op voor de zwakkeren. Nou ja, ze moest toen naar het gymnasium en dat wilde ze niet. En toen heeft ze gelijk de haar gemillimeterd. Oh, gadverdamme. Toen mocht ze naar de HAVO en ze heeft het uiteindelijk genoemd. Het was een laat-puberale doelloosheid in Enschede. Ach joh, laat die Femke toch. Ik vind het een enig mens hoor, nog steeds. Ja, ik kan er niks. Ja, GroenLinks en toen komt de jank. Maar ik heb Femke, daar heb ik gewoon een zwak voor. Ja, dat komt omdat ze krullen heeft. Ja, dat klinkt heel lullig, maar vrouwen met krullen en een licht Joods uiterlijk, die voorliefde, die heb je ook. Dat is helemaal mijn ding. Daarom is Esther Ouwehand ook zo leuk. Ja, precies. Wie? Wie? Esther Ouwehand, ja. Nee, ja, maar, briljant. Esther Ouwehand ben ik ook fan van, een beetje links meisje met een licht Joods uiterlijk. Ja, ik ga er helemaal op. Katwijk is weinig Joods te vinden. Dan ga ik gewoon schreeuwen tegen cultuur of voor cultuur het inzien in mijn gereden. Moeten we trouwens niet zo'n, dat vind jij misschien ook wel wat, Bas, en ook zo'n soort demonstratie dat we voor iets gaan schreeuwen? Is dat niet wat? Moeten we schreeuwen voor sperrips of zo? Moeten we niet gaan spreeuwen voor barbecues? Ik ben niet zo van het demonstreren. Ik organiseer wel eens van die solidariteitslawaai-demonstraties. Voor Bert Brussen en zo. Ja, maar dat is binnen, toch? Ja. Meestal binnen. Ja, in het café ook vaak. Hey Bas, wil je nog iets tegen Jaap zeggen? Want we gaan afronden. Ja, Stalenberg, fantastisch je een keer in beeld te hebben gezien. En ik ben fan van meneer Hoogland. Ik vind dat de t-shirt van meneer Hoogland gemaakt moet worden. Hey Bas, je bent een goede jongen. Ik ben een goede jongen. Dankjewel. Het lijkt wel een soort homo-erotisch club gedaan worden. Ik ben blij dat volgende week Margriet van der Linden komt. Volgens mij, Jan, Bas de enige niet-sneuneus bij de HP. Volgende week weer lekker Bas, hoor je dit? Bas, hoor je dit? Wat Jaap zegt, dat jij de enige niet-sneuneus bij dat zekere blaadje Frank bent. Frank Verhoef vind ik ook een goede jongen. En Verhoef. Een goede stuk. Fantastisch. Koop dat blad, mannen. Koop dat blad. Hé, hey, Bas, ja, dankjewel. Dag, Bas. Over twee weken. Opera? Is het ballet? Is het showbiz? Ja, het is Super Jan. Ja, deze week begon het International Documentary Film Festival. Of kortweg gewoon de ITVA. Super Jan, de enige echte, onze cultuurminnende, lieve vriend. Pisnicht? Ja, tuurlijk, kom op. Dit soort dingen ga je toch als echte kerel niet heen. Over Super Jan zeggen we geen... Zeg even excuses. Sorry, Jan. Zeg even excuses. Sorry, ik Super. Heb te veel bier gesopen gewoon. Ja, zeg even twee. Excuses. Sorry. Super Jan die pakte zijn microfoon en die ging op onderzoek uit. En daar gaat hij. Dit is Super Jan's showbizrubriek en ik ben Jan Benink. Deze week stuurde Jan Dijkgraaf mij naar het ITVA. Het International Documentary Film Festival te Amsterdam. Want zo zei Jan Dijkgraaf in een vertrouwelijk gesprek van man tot man... Dat slappe gelul over musicals, dat moet maar eens een weekje afgelopen zijn, Superjan. Dus, zo gezegd, zo gedaan. Ik trok mijn bruine ribfluwelen jasje aan en zette mijn zwarte Che Guevara feestbaret op. Liet mij door een taxi afzetten naast Tuschinski bij de Febo. Waar Eberhard van der Laan, Daphne Bunskoek en Monique van der Ven lekker stonden te smikkelen van een patatje kernoorlog en een berenhap met veel uitjes. Iedereen was goed gemutst. Vooral Daphne. De avond begon goed. Ik liep de filmtempel Tuschinski binnen en belandde op de openingsborrel met heerlijke bitterballen en vlammetjes. Het was bijna net zo gezellig als een doorsnee woensdagavond in travestietencafé De Pels. Dat de champagne was vervangen door een prosecco van de Aldi mocht de pret niet drukken. Want gelukkig herinnerde ITVA-directeur Ali Derks in een vlammend betoog nog even aan de cultuurbezuinigingen. Die man verdient een lintje. Toen begon de veelgeprezen openingsdocumentaire over het paargedrag van de Zuid-Jemenitische snuitkever. Dat viel tegen, zeg. Zo ging direct het licht uit, zodat we niks konden zien van de pracht en praal van de Art Deco. Een gemiste kans. In het donker was geen glitter of glamour te bekennen. Er waren geen prachtige danseressen met kamelentenen, mannen in strakke majo's met geprononceerde fruitmanden of capriolen van wilde circusdieren te zien. Er was alleen een zwaar gesubsidieerde zwart-wit film van 4 uur over een eenzame kever die moeizaam voortploetert in het mulle zand van de woestijn. Prachtig gefilmd, maar net zo 1953 als een one-man-show van Joep van het Hek. Bovendien zat Jetta Kleinsma keihard en ongecontroleerd door de film heen te schreeuwen om cultuur. En probeerde Paul de Leeuw, die naast mij zat, me constant in mijn nek te zoenen. Ik vluchtte de zaal dan ook uit. Buiten trof ik een zwaar gedesillusioneerde Freek de Jonge. Hij zat zielig en alleen een karamak te eten bij de bar. Ik sprak hem aan. Hey, die Freek! Waarom zit je hier en niet in de zaal? Ik wil niet iedereen in de zaal hebben. Wat vond je van de openingsfilm van het ITVA? Ik vind het weerzinwekkend allemaal. Om daar amusement van te gaan maken, dat is natuurlijk helemaal disgusting. Oh, maar waarom dan? Het is toch pure journalistiek? Had je liever iets spannenders gehad? Ja, journalistiek. Je ziet toch hoe ver het gaat. Waarom is er dan geen vrouw die de thuisse hoer kan spelen? Maar ik vond het wel mooi eigenlijk. Mooie beelden van zo'n kever. Ik vind niks. Zeg Freek, wat vind je eigenlijk van de echte Janne? Ben je een fan? Beneden alle pijl is het. En jij doet je voor als iemand die iets voor een mens wil betekenen. Het is gewoon dat je gaat over lijken. Het interesseert je geen fluit. Je wil een programmaatje maken. Oh, nou daar schrik ik wel een beetje van. Dat is niet zo mooi. Maar heb je nog tips? Wat zou jij doen als Paul de Leeuw je de hele tijd probeert te zoenen? Ik zou zeggen, stel je in verbinding met justitie en zeg wat je ontdekt hebt. En dan is het aan hun om het op te lossen. Dank je Freek, we houden ook van jou. En of Jan Dijkgraaf nou wil of niet, volgende week gaan we weer echt iets leuks doen. Ja, ik snap nu zo langzamerhand waarom al die uitnodigingen binnenstromen. Goed is voor het, hè? Superjan. Ja, het is gewoon, ja, luister, maar schreeuw om cultuur, krijgen de Superjan top. Ja, geweldig. Hey, jij bent de afgelopen week ziekjes geweest, Jan. Ziekjes? Ik was bijna op sterven, kerel. Heb je misschien nog een bijna doodervaring gehad? Ja, het kwam even allemaal langs in zwart-wit. Beviel het? Er was geen reet aan. Want wij hebben namelijk de schrijvers van het boek Koning van de Kist aan de lijn. Welkom, Michiel Pereboom en Pieter Jouke. Goeie, hallo. Dankjewel. Hallo, wie is Michiel? Het is Michiel. En wie is Pieter? Dat ben ik dan. Ja, daar houden jullie niet goed uit elkaar. Hebben jullie iets te maken met Robbie Muntz gehad ooit, of niet? Nee, dat is helemaal een experiment waar wij niks mee te maken hebben. Oh, gelukkig maar. Ik vind dat een hele goede eerste vraag. Ik had bijvoorbeeld ook kunnen vragen, hebben jullie wel eens iets te maken gehad met prinses Margarita? Dan had ik ja moeten zeggen. Ja, zie je wel, dat is hij. Vies beuk. Hé jongens, Koning van de Kist, een humoristische voorbereiding op het onvermijdelijke. Ja, er staat hier de eerste vraag, waar gaat het boek precies over? Maar ja, dat is een beetje lullig, hè, nu ik dit heb uitgelegd. Maar wat moeten we met het boek? Oh, Pieter. Lezen, kopen, met duizenden tegelijk, totdat je er onder bedolven wordt en sterft. Ja, goed. Michiel? Michiel vond het een leuke grap, geloof ik. Of lacht hij om jezelf, Pieter? Nee, dit je niet. Lach sorry. Oh, dit gaat een bende worden, Jan. Want ik vind het namelijk schandalig. Lijken pikkers aan jullie? Nou, het is meer een cadeauboek. Ja, ja lekker hoor. Dus dat je zeg maar dat je bijna terminaal bent en dan krijg je lekker met Sinterklaas straks jullie boek. Jan, wil je mij een plezier doen? Die jongens die lullen al door elkaar heen. Als jij er ook nog een keer doorheen gaat. Ik hou gewoon mijn bek dicht. Jongens? Ja? Ik noem een naam en dan geeft diegene wiens naam ik noem geeft antwoord. Hartstikke goed. Oké. Michiel, Michiel, waar gaat het boek over? Het gaat over, over de dood. En wij hebben gezocht om de humor te vinden in het onderwerp. Dus we hebben het hele onderwerp ontleed en waar mogelijk grappen toegevoegd en wat relativering toegevoegd. Pieter, doe mij eens één goede grap. Nee, jongens, dit gaat over de dood. Dit is bloedserieus. Dit is absoluut, nee, er is net humor toegevoegd. Dan wil ik ook één grap horen. Ik kijk even in de... ik weet eigenlijk niet... Heb je het wel gelezen zelf? Ik heb het... ik heb het in mijn ogen dicht geschreven, want ik wilde het niet lezen. Ja. Het lijkt wel een beetje zo'n boek wat wij altijd doen. Dat jij het schrijft en dat ik mijn naam erop zet. Ja, voor de handel. En als ik dan voor de handel, als iemand dan vraagt van... wat staat er precies in? Dan denk ik, ja... Maar wie heeft die shit nou geschreven? Wij samen. Ja, nou, vertel dan één goede grap. Want als je humor en de dood wil combineren in... Hoeveel pagina's, Jan? Ja, weet je, het is een beetje hetzelfde als aan een zwemmer... Vraag een zwemmer zo'n stukje. Ja, dat doet hij dan gewoon. Ja, precies. Ja, dat doet hij dan. Ja. Maar jullie hebben het boek gelezen, toch, Janne? Ja, zeker weten. 192 pagina's is lang. Dat was hartstikke mooi. Daarom vraag ik ook. Waar stond nou die grap? Nou, waar was het moment dat je moest lachen? Nou, niet. Helemaal niet. Nou, ik was wel blij dat ik klaar was. Nee, ik vind het gelul, Jan. Ik vond het namelijk wel een heel leuk boek. Ja, Dijkgraaf, die is dronken... Ik vind dat je geen grap over de dood moet maken, jongens. Kom op. Ach, lul niet zo stom. Kom op, dus lul niet zo stom. Ik grappen over komen maken. Ik ben 48 jaar. Lul niet zo stom. Ik had je vader kunnen wezen. Okay. Ik dacht dat je bij Poont werkte, jongens. Nee. Sorry, ik dacht dat dit de manier was waarop we met elkaar omgingen. Oh, nee, dat is goed. Nou, vertel dan even die ene grap, dan zijn we klaar met het boek. Nee, joh. Weet je, laat het dan lekker gaan. Maar kunnen humor en de dood samen gaan, moest ik van onze stagiair vragen. Aan mij ook? Nou, Pieter maar. Oh, nou, als je... volgens mij moet het samen kunnen gaan. Volgens mij is juist op een begrafenis wordt het meeste gelachen om de kleinste dingen, omdat daar de spanning zo groot is. Jan, sorry. Ja, ik vind het een beetje jammer hoe je dit doet. Die jongens hebben een heel leuk boek geschreven. En je zit hier een beetje zuur te doen. Ik vond het een ontzettend leuk boek, jongens. Ik heb er ontzettend van genoten. En, wat vond jij dan het beste hoofdstuk eigenlijk? Nou, hoofdstuk 4 vond ik bijvoorbeeld heel aardig. En was hartstikke goed. Hey, Michiel Perenboom, Pieter Jouke, je begrijpt... het is niet handig om kwart voor twee een boekenrubriekje te hebben bij Echte Janne. Ik vond het wel goed gaan eigenlijk. Ja, succes. Wat kost dat kring eigenlijk? 40 euro. 40 euro. Maar jullie mogen het hebben voor €14,90. €14,90. En het is ook gewoon bij Bol verkrijgbaar en zo. En de ACO en de Selectus. Het is een echt boek. Mooi man, hè. Kijk, de dood kan heel langzaam gaan, hè. Dat het intreedt en dat het snel gaat. Maar ik hoop dat ik dit boek vermoord heb net, hoor. De laatste vijf minuten. Is dat gelukt? Jan, ik denk dat we eventjes moeten ophouden. Nu, in ieder geval jij. Ik denk dat we nu voor de snelle keel gaan. Koning van de Kist, een humoristische voorbereiding op het onvermijdelijke. Gewoon, jongens, even lachen om de dood, want het komt er toch aan. Van Pieter Jouke en Michiel Perenboom. Jongens, dank jullie wel. Ik denk dat het een kaskraker is na deze fantastische uitzending. Bedankt wel, stop hoor. De groeten, de ballen en we gaan allemaal dood. Dus maakt allemaal geen moer uit of het verkoopt of niet. Doei! Doei. Jongens, goeie dood. Bye. Control-Alt-Delete. Control-Alt-Delete. Ja, zometeen kun je weer bellen voor Wat een Geleuter. De stelling van deze week dat gezeik over de NS moet eens ophouden. En bel naar 0800-1121 en pak dan je momentje. Maar eerst gaan we de man doen die de groepjes met het grootste gemak van zich afslaat. De natte droom van Lala Linder. Onbereikbaar voor Rosa Timmer. Het ijskonijn. Hier is Dieet. Net zoals er elke week weer iets te vertellen valt over Facebook... is er ook steeds wel weer iets te vertellen over location-based diensten. Nu is het vooral Gowalla dat de aandacht wist te trekken. De e-inkt van een artikel dat stelde dat location-based diensten te lijden hebben van het idee dat ze eigenlijk niets toevoegen was nog maar net droog toen Disney een deal aankondigde met Gowalla. Het is de bedoeling dat er straks in de Disney-parken badges verdiend kunnen worden of dat je mee kunt doen aan speciale Gowalla-acties. Ook lekker bezig om een vaste plek te verdienen in de laatste interweb-updates is de Buma Stemra. Die wil nu toch weer wel geld gaan vragen voor het embedden van filmpjes. Of nee, toch ineens weer niet. Nou ja, alleen als je website er dan relatief veel mee doet, zeg maar. Snappen we het nog? In ieder geval slaagt men er wederom in nogal wat verwarring te zaaien. Wel zo handig als men straks toch met claims gaat komen. Yeah! That's right. Iemand heeft alle Arnie-schreeuwen op een rijtje gezet, zodat we echt niets meer hoeven te missen. Online was er ook veel rumoer over de BTW op cultuur, die nu toch echt omhoog lijkt te gaan in 2011. Fora, blogs en Twitter liepen vol van verontwaardiging en discussie. Tegenstanders zetten heel handig popconcerten en festivals in om het verzet nog wat verder te populariseren. Lowlands maakte er een complete online actie van en stelde zelfs dat de ticketprijzen wel met 13% zouden gaan stijgen. En dat terwijl de BTW met 13% punt stijgt. Zo'n misrekening zouden organisatoren wellicht graag in eigen zak willen steken, maar deze keer komen ze juist in actie tegen een prijsverhoging. Zelfbenoemde social media gurus zullen het wellicht gaan aanprijzen als de kracht van Web 2.0. Maar feit blijft dat de reacties naar het platgaan van het treinverkeer rond Utrecht verbazend waren. Via Twitter werden razendsnel lifts geregeld en er was zelfs vrij snel een mashup online waar mensen konden zien wie waar een plek zocht in een auto of juist vrij had. Slecht nieuws voor onze luisteraars in Groningen. Na het bijna niet uitrollen van stadsdekkend wifi is er nu besloten het project maar helemaal af te blazen. Het is nu afwachten tot iemand anders misschien het netwerk wil overnemen. Jan? Ja. Goed hoor. Je kan heel veel over de augurk vertellen, maar dat was de augurk. Mooi man. Hey, en ook deze week mochten jullie op echtejanne.nl de muziekfragmenten van deze show kiezen. En ja, er moet een Paul Fucker bezig zijn geweest, want ik kan het echt niet serieus nemen, want dit was de winnaar. Kom, zijn we klaar voor jongens, de Jan, hè? Ja, we zijn er klaar. Ja, wel, dat komt gezellig. Lekker op. Er was eens een koster in het zuiden, had is een heel erg groot verhaal. Die liet elke dag de klokken luiden. Op een zee is dat nog heel normaal. Bom, bom, bom, bom, bom. Maar door de jaren werd de koster verslaafd aan het luiden van de klok. Ik kon er toen niet meer mee stoppen. En daar werden ze gek aan belangen. Wacht nou even. Ik geef een teken als jullie moeten ballen, ja? Even wachten, ja? Maar ach, de koster was al oud aan. Men raakte aan het geluid gewoon. Ze leerden met de klokken lieven. En zongen in dezelfde toon. Nou, kom op nou. Maar u zou een teken geven. Ik doe toch zo? Ja, natuurlijk is dat een teken. Oh, dat weten wij niet. Bom, bom, bom, bom. De klokken weer in sleum. Bom. Oh, wat gaan ze weer tekeer. Bom, bom. Zing de klokken van het zuiden. Lieve Heer, maar als klokken bleven luiden, dan duur je oren zeer. Dan zong het hele zuiden, kreeg de koster van het luiden, maar een keer het heen en weer. Maar op een dag, het was in september, toen hielden plots de klokken stil. Klokken stil. Ah, gaat lekker, ik heb hem vast. Oh, nou! Oh, oh, wist ik niet. Sorry. Dankjewel. Aangedaan. En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende laat die kool op de poten vallen. Dan moet je uitkijken, ja. Dan moet hij uitkijken, ja. Ik heb er een uitkijken. Men wilde weten wat daar los was. Dat de politie over het hek. Daar vonden ze dan ouden koster. Met een kliepel in zijn nek. Oh, nee, nee, nee, nee. Ze hebben hem met eer begraven. Men zetten op het graf de kliepel neer. Met je voet. En als het nu heel erg hard gaat waaien, dan gaat de klieper heen en weer. Bom, bom, bom, bom, de klok weer is lui dan. O, wat gaan ze weer te keer? Bum, bom, zie de klokken van het zuiden. Bum, bom, aan onze lieve heer. Leven leuven, doen op de duur je oren zeer. Maar gelukkig zong het zuiden, kan de koster niet meer leuden. Nee, dat kan niet nimmer meer. Ja, wat Bruno. Ja, Jan, dit had dus voor mij niet gehoeven. Ja, nou ja, ik ben er niet heel erg op tegen. Ik denk niet dat het vaak op Radio 1 André van Duin langskomt. Nee, terecht. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Op Radio 1 worden wel vaker dingen gedaan tijdens echte Jan. Wat... Gaat goed, Jaap. Ja, gaat heel goed. Jaap van Duin. Jaap van Duin van TVM zit er doorheen te ratelen. Heren, kunnen we even stil zijn? Want we hebben natuurlijk een vrij goede... Al zeg ik het zelf, edog wat rommelige uitzending gehad. Maar het hoogtepunt komt nu pas. Doe maar eens eventjes die. Ja, kom maar eventjes. Ja. Wakker Nederland. U denkt 2:10 komen die echte Jannen nog met een scoop. Ja, dat is niet zomaar een scoop. Bij ons zit nog steeds in de studio de enige echte columnist van Nederland, Rob Hoogland, pagina 3 van de Telegraaf. En u denkt, wat gaat de beste man nu nog doen om ons te verrassen? Morgenochtend kunt u een column lezen in de Telegraaf. Dat hoeft dus niet meer, want Rob Hoogland gaat hem nu voorlezen. Rob? Oké, daar gaat-ie. O, Frits Bolkestein, orakel van Zuid. Verlaat ons voorlopig niet. Blijf alstublieft zo lang mogelijk in leven. Slik alle vitaminecomplexen die er zijn. Doe er staalpillen, knoflookcapsules en magnesiumpoeder bij. Word minstens 120. De economische crisis zal me een zorg zijn. De op handen zijnde inperking van de macht van de Oranjes doet er niet toe. Het bijtgedrag van Luis Suarez. Wat zou je zelf doen als je zo'n gebit had? Het valt allemaal onder klein nieuws. Het welzijn van Frits Bolkestein, 77 alweer, is het enige dat telt. Hij is ons licht in de duisternis. Ik moet er niet aan denken dat zelfs dat licht zou doven. Op de tast zouden wij door het bestaan dolen, te midden van politici, eveneens hopeloos de weg kwijt, die nog geen fractie van de verbale en intellectuele begaafdheid van de Bolk bezitten. Wat hij zaterdag op het Leidseplein uithaalde, fantastisch. Frits Bolkestein is een kunst- en cultuurliefhebber. Al het Amsterdamse schouwburg- en theaterpersoneel kent hem. Hij is ook een tegenstander van de bezuinigingen en de btw-verhoging die het kabinet onder leiding van zijn partijgenoot Rutte op dat terrein wil doorvoeren. Om die reden was Frits Bolkestein zaterdag naar het Leidseplein in Amsterdam gewandeld. Een van de plekken in Nederland waar de wereld van kunst en cultuur, misschien wel uit gebrek aan argumenten, bijeenkwam voor een schreeuwmanifestatie. Hij klom op het spreekgestoelte en zei: ik ben het eens met alle maatregelen die dit kabinet neemt, op één punt na. En dat ene punt, dat zijn de bezuinigingen op kunst en cultuur. Ik ben daartegen. Applaus, gejuich. Ik wil niet minder geld voor kunst en cultuur, maar meer. Applaus, gejuich. En dat verschil wil ik financieren uit de vermindering van de ontwikkelingshulp. Geen applaus en gejuich, maar algehele verwarring. Gedurende enkele eeuwigdurende seconden. Want het volk daar op het Leidseplein had één gemeenschappelijke eigenschap, zoals Frits Bolkestein donders goed wist. Fatsoenlijk als het zichzelf beschouwde, paarde het een diepgewortelde liefde voor de kunst en cultuur aan een net zo diepgewortelde, want jarenlang uitbundig bijgemeste politieke correctheid. Hoorden we dat goed? Wilde Frits Bolkestein de arme negertjes in Afrika de dupe laten worden van onze drang om deze chique hobby te blijven beoefenen? Was dat het wel waard? Stel, hij kreeg zijn zin. En in Nederland zou men dus gewoon weer naar een toneelstuk uit de categorie Wim T. Schippers met 6 herdershonden kunnen gaan. En stel, in Darfur werd de hongersnood daardoor nog groter. Goh, tja. En ja hoor, langzaam galmde het aan. Gejoel en boegeroep. Bij nader inzien vind ik 120 jaar aan de lage kant voor meneer Bolkestein. Maak er maar 150 van. Dames en heren, Rob Hoogland. Ja, u kunt volgende of morgen gewoon de krant van Wakker Nederland... laten liggen. Lekker in de kiosk laten liggen. Nee, de Volkskrant. Ja, het enige belangrijke wat erin staat, dat is u net voorgelezen. Rob Hoogland, nogmaals hartelijk dank. Dankjewel, Rob. Wat een geleuter. Ja, we hebben contact gehad met Remmelt en Jasper. En die hebben de stelling goedgekeurd. Dus u kunt nu even gratis bellen voor 0800-1121. 0800-1121. Voor de mening over de stelling. Dat gezeik over de NS moet eens ophouden. Jasper. Hallo. Eens of oneens? Oneens, ik bedoel... Dankjewel. Okay. Wat een geleuter. Remmelt. Goedemiddag. Eens of oneens? Eens. Dankjewel. Wat een geleuter. Zonneveld, honkballer. Hé, hey, dat weet je toch. Ja, natuurlijk. En scheidsrechter en voetbal in de stad achter de duinen. Ja, eens of oneens? Eens of oneens? Dat heet umpire en bijbal, hey. Ja, eens of oneens? Ik ben het er niet mee eens. Dankjewel! Wat een geleuter. Ja, dat gezeik hebben we ook weer gehad. Heerlijk, die rubriek. De microfoon is nu... Gaat er nog, Jan? Zo kort hoort dat dus te zijn. De microfoon is nu voor de meester. De held van Hitsig Vrouwelijk Nederland. Hier is Nico Dijkshoorn. Zoals u weet ben ik een vast onderdeel bij De Wereld Draait Door. Ik vertel daar hele leuke gedichten waar iedereen heel erg hard om moet lachen. Ik ben het succesnummer bij DWDD. Oké, ik en Matthijs, maar daar draait de boel om. Er waren twee zogenaamde tafelheren die ook wel een kuntje konden. Mark-Marie Huijbrechts, de gilnicht met dat akelige stemgeluid. Maar sinds die zijn pruik heeft afgeworpen, is dat ook geen concurrent meer. De ander was Prem Radikisun, de schreeuwcurrykoning uit de Bijlmer. Prem kon de show stelen door zijn tegendraadse gekrijs aan tafel. Als iedereen rechts gaat, gaat Prem links en andersom. Een dwarspisser met een kleurtje. Precies wat ze bij de VARA nodig hebben. Maar de bruine rum heeft de bruine held van Multiculti Nederland de das omgedaan. Jarenlang drankmisbruik heeft zijn toch al haperonde ethische filter aan God geholpen. Dus Prem roept alles wat in zijn warrige en dronken hoofd voorbij zweeft. Maar J.P. Gele, de zure Volkskrant-recensent, een pedo noemen, dat ging Matthijs van Nieuwkerk een stapje te ver. En dus ligt Premmetje Horlepiep eruit bij De Wereld. En nu ben ik weer de enige ster van het programma. Dames en heren, dat was Nico. Oh, de naneuk. Ja, over sterren gesproken. Volgende week Margriet van der Linden, ja, de opzijkoningin. Ik ga de condooms halen van de week. Oh, dan weet jij ik iets. Ik vind dat zo'n aantrekkelijke vrouw. Woest aantrekkelijk, Jan. Eén ding, Margriet van der Linden is een van de weinige zinnige vrouwen die ik... Ik ga nu raaskallen. Margriet van der Linden is een ontzettend leuke vrouw. Topvrouw. Dat is een topvrouw. En erbij, ik ben opgevoed dus met een opzijmoeder. Ja, dat durf je niet te zeggen. Dat heb ik net gedaan. Nee, met een opzijmoeder. Weinig van overgebleven. Nee, maar weinig. En ik zou je vertellen wat er gebeurde. Op het moment dus dat propagandistische blaadje op de mat plofte... dan werd ze streng en vervelend. En dan waren we verdorven types, omdat we natuurlijk een piemel hadden. En weet ik wat. En dat appte zo langzamerhand weg. En dan kwam de volgende. En op een gegeven moment, na een tijdje, hoorde je dat die weer op de mat vallen. En dan denk je, alle christen, dan krijgen we het weer... En jullie mannen de... Nou, lekker belangrijk. Dat doet Margriet niet. Die is top. One of the boys. Echt. Ja, man of the boys. Wat moet ik dan met die condooms? One of the boys. Echt top. Nou, ik zou zeggen, trek hem over die koffie. Oude RTL-collega, prima. Jan, ga jij eens de podcast aankondigen, vriend. Oh ja, Jan-Marie Dekker, en dat is niet eentje, dat zijn er twee. Die maakt trouwens van elke uitzending een podcast. En u denkt, wat is het? Ik weet het ook niet. Maar je kan er geen genoegen van krijgen natuurlijk. Als je Jan Dijkgraaf ziet, dat is de knappe van ons tweeën. U kunt kijken op echtejanne.nl en dan ziet u een, nou laten we zeggen... Dit programma werd mede omhoog gemaakt door Jan Weesie, baas Jan Gussenklo, muziek Jan Hoogland, excuus 9 Jan van den Berg, knuffels Jan van Loghuis, chef kunstcadeau Jan Bennink, www.baas Jan-Marie Dekker en schuiverbediend door Jan Schultz. Tot volgende week, vrienden. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ich will nicht minder Geld für Kunst und Kultur, aber mehr. Ja. En het verschil wil ik financieren uit de vermindering van de ontwikkelingshulp.